Κυριακή 12 το πρωί στον Top Melody. 55 χρόνια πριν, 9 Ιουλίου 1956. Μία μέρα διαφορετική. Μία μέρα που έμεινε στην ιστορία και στις ψυχές των ανθρώπων. Οι μνήμες του χθες, σήμερα. Ο Top Melody 104,9 και η εκπομπή Τσάρκα στα νησιά σας προσκαλούν σε ένα αφιέρωμα μνήμης την Κυριακή 10 Ιουλίου στις 12 το πρωί για να μας γνωρίσουν οι παλιοί. Μία άλλη Σαντορίνη. Εμείς κλείνουμε τα μάτια και αφήνουμε τους πρωταγωνιστές του χθες να μας ταξιδέψουν. Η ευχή που έχω να κάνω μου ποτέ, μα ποτέ, να μην συναντήσει άνθρωπος τέτοια σημεία καταστροφής. Τι ευχή θα κάνατε? Να μην ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Να μην ξαναγίνει ποτέ. Τέτοιο πράγμα, αυτό το πράγμα που γίνει και εδώ, άμα γίνοντα στην Αθήνα, δεν θα πόμενε τίποτα. Δεν θα πόμενε τίποτα. Ναι. Νομίζω ότι ήταν αναγκαίο να αλλάξει το σποτάκι της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένα ιδιαίτερο ραδιοφωνικό αφιέρωμα στη μνήμη της ιστορίας μόλις ξεκίνησε. Σαν χθες συμπληρώθηκαν 55 χρόνια από το μεγάλο σεισμό της Σαντορίνης. Από το σεισμό που άλλαξε τα πάντα. Παραμένουν όμως ακλόνητες οι ψυχές των ανθρώπων. Παραμένουν όμως γεμάτες εικόνες αυτές οι ψυχές, αυτοί οι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εκπομπής μας τίμησαν, ταξιδεύοντας μας σε αυτές τις μέρες, σε αυτές τις ώρες, στις τόσο δυνατές στιγμές που νιώσαν οι κάτοικοι της Σαντορίνης πριν από 55 χρόνια. Ακούτε τη ραδιοφωνική Τσάρκα στα νησιά, Τσάρκα στο χθες της ιστορίας του νησιού. Στην επιμέλεια της εκπομπής ο Ιωσήφ Πέρος, μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Top Melody 104,9 σταθερά και μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Τα τηλέφωνα της εκπομπής 22860-24881. Ακούσατε τους δύο παππούδες? Να μην ξαναγίνει αυτό το κακό. Σήμερα θα προσπαθήσουμε λίγο να σας μεταφέρουμε στο κλίμα εκείνων των ωρών. Πώς το βιώσανε σχεδόν όλα τα χωριά της Σαντορίνης. Θα έχουμε ανταποκρίσεις και από την Αστυπάλαια και από την Ανάφη, καθώς και όσοι το επιθυμείτε, τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι ανοιχτά, έτσι ώστε να μας θυμίσετε κι εσείς εικόνες εκείνης ημέρας. Θα ακούσουμε λίγα τραγούδια σήμερα, γιατί το απαιτεί η στιγμή. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της εκπομπής τρέξαμε σε όλα τα χωριά και αυτό που επιζητούν οι περισσότεροι, να μην τους ξεχνάμε. Για ακούστε το επόμενο ποίημα βγαλμένο μέσα από την ψυχή μιας γιαγιάς. Ήταν η μέρα τρομερή, 9 Ιουλίου. Αυτό τα γράψαμε με κυγούλα, με τα τσαντίδια. Ήταν η μέρα τρομερή 9 Ιουλίου που μας κατάστρεψε ο σεισμός, Ανατολή Ηλίου. Ποιος ξένος δεν θα λυπηθεί και ποιος δεν θα δακρύσει τη στήρα στα ερήπια άμα θα αντικρίσει. Ξένοι, μη δηλιάσετε, ξένοι, μη φοβηθείτε. Τη στήρα στα ερήπια ελάτε να τα δείτε. Θεέ μου, ποιος εμάθιασε την όμορφη μας σειρά και μες τα μάρια ντύθηκε σαν πονεμένη σειρά. Υπάρχουν στιγμές που και τα σχόλια περισσεύουν. Μπορείτε να φανταστείτε το γεγονός ότι μια μέρα πριν το μεγάλο σεισμό είχαμε θεατρική παράσταση στα Φυρά με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τον Νίκο Ρίζο και μία από τις αδερφές Καλουτά να βρίσκονται πάνω στο νησί και να βιώνουν το σεισμό. Είχατε ποτέ σκεφτεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί πονάνε ακόμα και θέλουν να εκφράσουν αυτό που βγαίνει από την ψυχή τους, γιατί είναι σαν να το νιώθουν, σαν να έγινε ο σεισμός χθες και έχουν περάσει 55 χρόνια. Για να μπορέσουμε λίγο να χαλαρώσουμε και να μπούμε και σε όλους τους καλεσμένους να ξεκινήσουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε κι εμείς στο κλίμα του σεισμού, στο κλίμα μιας άλλης Σαντορίνης, μιας αγνής Σαντορίνης. Φοβερά μάστιξ του Εγκελάδου που έπληξε για τρίτην φορά την Ελλάδα. Το κράτος ήλθε αμέσως αργώνει στην θύρα και τα σάλας νήσους που έπληξε η θεομηνία του σεισμού. συνεχίζονται προσπάθεια ευρέσεως και άλλων νεκρών. Ευασιλείς φθάνουν σήμερον εις την πληγή σαν ίσο. Κάπως έτσι είναι το πρωτοσέλιδο, ο πρωτοσέλιδος τίτλος από την καθημερινή δύο μέρες μετά το μεγάλο σεισμό. Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι η ανοικοδόμηση σφύρα θα αρχίσει μεταξύ 15 και 20 Αυγούστου. Μελετά τη μετατόπιση χωριών της νήσου, γράφει η εφημερίδα Εμπρός. Και συνεχίζει. Επειδή η νήσος θερείται προβλητών διότι αυτοί κατεστράφησαν εκτός σεισμών, μελετάται και το θέμα εκφορτώσεως των εσοδίων. Αφιέρωμα μνήμης, αφιέρωμα ζωής στο σεισμό της Σαντορίνης. Σε μια αγαθή Σαντορίνη, σε μια αγνή, γεμάτη εικόνες. Ο σεισμός αυτός ξεκίνησε, το επίκεντρό του ήταν στην Αμοργό, δημιούργησε το περίφημο τσουνάμι του Αιγαίου και οδήγησε σε, πολλές καταστροφές στα νησιά της Αμοργού, της Σαντορίνης, φυσικά στα Δωδεκάνησα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Ανάφη, ενώ δεν υπήρχαν τόσο μεγάλες ζημιές στα σπίτια και δεν είχαν νεκρούς, κατεστράφησαν όλες οι στέρνες και όλες οι πηγές και από τότε δημιουργήθηκε πρόβλημα και με το νερό στην Ανάφη. Όσο δε για την Αμοργό, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να έχουμε μία τηλεφωνική επικοινωνία έτσι ώστε να μας μεταφέρουν και το κλίμα από την Αμοργό. Όπως σας είπα, ναι, ο σεισμός της Σαντορίνης έπληξε και την Αστυπάλαια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Κωνσταντίνος Νικολάκης. Καλημέρα από Σαντορίνη. Καλή σας μέρα από την πόλη. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε στο κλίμα από το τσουνάμι, το πώς έδρασε και το τι εικόνες μπορείτε να μας μεταφέρετε από την 9η Ιουλίου στην Αστυπάλαια. 9 Ιουλίου 1956. Τι να λεπτομέρειες βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να θυμάμαι. Χοντρά πράγματα. Ναι, βέβαια. Η ώρα πρέπει να ήταν τώρα 6:15 ή 6:15 το πρωί, πρωινές ώρες. Μάλλον πρέπει 6:15. Γιατί βγαίνοντας έξω από το σπίτι που με βγάλουν οι γονείς μας, αφού έγινε ο σεισμός πρώτα, ο ήλιος πρέπει τίτε ώρα να έβγαινε από τον ορίζοντα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βέβαια. Οπότε βγήκαμε έξω από τα σπίτια, περιμέναμε λίγα λεπτά. Ωραία. Όταν ήταν 10-15 και από δίπλα μας κάποιος άνθρωπος λέει, ρε παιδιά, η θάλασσα έφυγε. Γυρίσαμε, είδαμε, έφυγε η θάλασσα. Το επάγγελμα τότε που κάναμε από ξυλουργός, βέβαια ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και εγώ σαν βοηθός του, γιατί το 39 γεννήθης πρέπει να ήμουν 16 χρονών περίπου παιδί, ήταν ψαράς, ο οποίος είχε κατασκευάσει από μόνος του μια βάρκα και πηγαίναμε στο ψάρεμα. Έτρεξα εγώ αφού είδα έτσι έφυγε η θάλασσα για να πάω στη βάρκα και η αδυναμία μου αυτό το πράγμα. Οπότε πήγα κάτω, είχε και άλλους ανθρώπους ψαράδες που στυλώναμε τις βάρκες με πέτρες δίπλα. Είχε μια άσχημη μυρωδιά βέβαια ο πάτος της θάλασσας, γιατί πρέπει από την παραλία που είμαστε εμείς έξω μέχρι το σημείο που η θάλασσα ήταν σαν τείχος κοφτή, τείχος το νερό, τώρα πώς στεκόταν ρε παιδιά, μπορώ δηλαδή να το καταλάβω. Πρέπει να ήταν καμιά 30 μέτρα. Πώς νιώσατε βλέποντάς το? Πώς νιώσα? Σίγουρα τώρα σαν παιδί και πανικοβάλλεσαι και γελάς. Γιατί είχε και ψάρια και χταπόδια και κυνηγούσαμε τώρα ψάρια και χταπόδια που πλέβαν δίπλα μας, δηλαδή και περπατούσαν τα χταπόδια. Δεν είχα φοβηθεί, για να είμαι ειλικρινής. Φόβο δεν είχα. Επέφερε καταστροφές στο κάστρο? Μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Ναι, τα σκάφη όλα είχαν σπάσει. Και λέμε το δικό μας και ένα άλλο ενός θείου μου. Και στο κάστρο του νησιού? Στο κάστρο είχε, από σπίτια δεν είχε καταστροφές. Δεν είχε καταστροφή. Μετά φωνάζει κάποιος άνθρωπος πάλι από δίπλα μας, παιδιά, έρχεται η θάλασσα. Η θάλασσα βέβαια μπαίνοντας στη λιμάνη, έχετε έρθει στην παλιά. Όχι, δυστυχώς όχι, αλλά θέλω οπωσδήποτε. Ελάτε, ναι. Καλή. Έβγαινε από απάνω, από αριστερά, και ερχόταν μπαίνοντας στο λιμάνι μέσα. Πάνω από τα σπίτια δηλαδή, έτσι όρσα ήταν παραλιακά χαμηλά. Γιατί πρέπει σίγουρα το κύμα να ήταν 15 με 20 μέτρα. Μπορεί πιο λίγο τώρα να ήταν 18, ξέρω εγώ, πάντως εκεί πρέπει να ήταν. Γιατί είχε ένα καΐτι περίπου τους 45 τόνους και το είχε ανεβάσει πάνω στο δρόμο. Είχε δύο εμπορικά καΐτια, γιατί τότε δεν είχε βαπόρτια που μεταφέρανε νταλίτες και τέτοια πράγματα αυτοκίνητα από Πειραιά, αλλά τα πράγματα ερχόντουσαν από Ρόδο με καΐτια. Είχαν έρθει μια-δυο μέρες πιο μπροστά. Και την μέρα που θα πλευρίζανε δίπλα για να ξεφορτώσουν, έγινε αυτή η ιστορία, τα οποία καταστραφήκαν βέβαια όλοι και τα εμπορεύματα, όλα τα πάντα. Αλλά από έξω σε σπίτια και τέτοια πράγματα οι ζημίες ήταν πολύ λίγες. Πάρα πολύ λίγο. Ήταν μόνο η ένταση από το τσουνάμι, ε? Μόνο η ένταση από το τσουνάμι. Η καταστροφή όλη ήταν στη θάλασσα. Η επόμενη μέρα από το τσουνάμι? Η επόμενη μέρα, ναι, κοίταξε να δεις. Από την ίδια μέρα, όχι, μας στείλανε διεύθυνα, γιατί δεν μας αφήνανε να μπούμε στα σπίτια μας, ειδικά μερικά που είχαν μερικές μικρορογμές. Και φοβισμένοι τώρα αυτοί που ήταν στο κάστρο, δηλαδή σε κάτι στενά τα μέσα. Εντάξει, το δικό μου το σπίτι ήταν σε ανοιχτό μέρος. Αλλά είχαν στείλει κάποια αντίσυνα. Τώρα πώς τα φέρανε δεν θυμάμαι. Mm. Και δώσανε στους ανθρώπους. Θυμάμαι όμως εγώ ότι δύο μέρες είχαμε τιμηθεί σε ένα προάβλιο σε μια εκκλησία ψηλά. Από το σπίτι μας βέβαια. Από εκεί και πέρα τώρα άρχισε... Προσπάθησε η ζωή να συνεχιστεί, ναι. Άρχισε η ιστορία. Αλλάξαμε πάντα μετά από ψαράδες, γίναμε ξυλουργοί. Γιατί ο πατέρας μου, παρόλο που ήταν αυτοδίδακτος, έφτιαχνε τα σκάφη όλα όσα ήταν σπασμένα και φτιάχνουν τον βέβαια. Και συνεχίσαμε από εκεί και πέρα. Φαντάζομαι όμως ότι αυτή η εικόνα σας έχει παραμείνει... Σίγουρα σε μένα έχει μείνει. Ναι. Στους άλλους όμως, τον πατέρα μου, σε ένα θείο μου, αυτοί το ξέρανε γιατί είχε ξαναγίνει το 35. Α, μάλιστα. Οπότε το είχατε ζήσει και... Το είχαν ζήσει. Ναι. Το είχαν έτσι. Ναι. Και αφού είχε πάρει το δικό μας το σκαφάκι λίγο πιο πέρα, δηλαδή το μόνο που πρόφτασα εγώ, αφού μου φώναξε ο θείος μου που ήταν από πάνω, λύσε τα σκηνιά από μπροστά. Κύρισα τα σκηνιά από μπροστά, οπότε φύγανε και το δικό μου και το δικό του. Και πήγανε λίγο πιο πέρα. Το δικό μας σταμάτησε λίγο προς τον γκρεμό, βγάλαμε τα δίχτυα μέσα αφού το πιάσαμε, βγάλαμε τα δίχτυα από μέσα και στο επόμενο ίστο με το επόμενο κύμα, γιατί όσο περνούσε η ώρα, δηλαδή τα πρώτα κύματα ήταν τα δυνατά. Ναι. Κατάλαβες, ναι. Όσο περνούσε η ώρα το κύμα ερχόταν πιο λίγο, πιο λίγο, πιο λίγο. Μέχρι που όλη τη μέρα βέβαια είχε, αλλά ίσα που φούσκωνε. Και πρέπει να ήταν το τρίτο κύμα που μπήκαμε μέσα που στο δικό μας. Που τα σάρωσε όλα. Ναι, όχι. Α. Που μπήκαμε μέσα στο δικό μας το σκάφος, ναι. Και φύγαμε. Φύγαμε. Μας, μας πήρε δηλαδή το... η θάλασσα που έβγαινε, έμπαινε από τη μια και έβγαινε από την άλλη. Εμείς είμαστε από την άλλη που έβγαινε. Έκανε ένα κύκλο δηλαδή, μπαίνοντας μέσα στο λιμάνι και έβγαινε έξω. Έμπαινε από αριστερά και έβγαινε από δεξιά. Και μας πήρε μαζί και βγήκαμε έξω. Στο πέλαγος έξω δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν εντάξει. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Μας μεταφέρατε μια ιδιαίτερα σημαντική εικόνα. Υπάρχουν βέβαια και φωτογραφίες. Βέβαια. Να υπάρχουν κάπου σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Να είστε καλά. Χαιρετώ από Σαντορίνη. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σου. Γεια. Από το τρομερό γεγονός του 1956 υπάρχουν μαρτυρίες από ένα μηχανικό του Δήμου της Καλύμνου. Σύμφωνα με τις περιγραφές του, μόλις σε 13 λεπτά μετά το σεισμό άρχισε να υποχωρεί η θάλασσα, η οποία σε ορισμένες περιοχές έφτασε τα 200 μέτρα από την ακτογραμμή. Μετά από 5 λεπτά έφτασε στο Κατούκι, το πρώτο κύμα κινούμενο με αστραπιαία ταχύτητα από ανατολικά προς δυτικά. Σημειώθηκαν 3 διαδοχικές υποχωρήσεις της θάλασσας, εκ των οποίων η τρίτη ήταν μεγαλύτερη. Κατά την υποχώρηση, τα νερά της θάλασσας παρέσυραν ζώα, δέντρα, σκεύη και κουφώματα σπιτιών σε απόσταση 1000 και 1500 μέτρων. Αναφερόμαστε σε μία από τις εικόνες οι οποίες προκλήθηκαν από το σεισμό του 1956. Δημιουργήθηκε το περίφημο τσουνάμι του Αιγαίου σαν αντίδραση του σεισμού και έχουμε άλλη μία εικόνα από την Κάλυμνο. φαίνεται ότι θα ακούσουμε τον Αμανέ. Θα τον ακούσουμε κάποια στιγμή. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μία από τις βασικές υποστηρίκτριες της ομάδας ανάδειξης του αφιερώματος του σεισμού της Σαντορίνης. Η λέκτορ γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, η θηρέα κυρία Εύη Νομικού. Καλημέρα. Καλημέρα από Σαντορίνη. Τι κάνετε? Βρισκόμαστε ήδη στο νησί μας. Θέλω λίγο να μας μεταφέρετε και από πλευράς ιστορίας και από πλευράς γεωλογίας το σεισμό, το μεγάλο σεισμό της 9ης Ιουλίου. Σωστά. Η Σαντορίνη μας λοιπόν, εκτός από τα ηφαιστειακά κέντρα που έχει, δηλαδή την Παλαιά και την Νέα Καμένη, αλλά και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου, αν τι άλλο, κινδυνεύει σε εισαγωγικά από διάφορα ενεργά ρήγματα υποθαλάσσια που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο, πολύ κοντά της, πάρα πολύ κοντά της, στην υποθαλάσσια περιοχή νότια της Αμοργού. Άρα λοιπόν, 9 Ιουλίου του 1956 έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς στον ελλαδικό χώρο, μέγεθος 7,5 ρίκτερ. Και 13 λεπτά αργότερα έγινε ένας επόμενος σεισμός, 7,2 ρίκτερ, ακόμα πιο κοντά στη Σαντορίνη, περίπου 5 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά του νησιού μας. Το αποτέλεσμα από δύο σεισμών ήταν να προκληθεί ένα τεράστιο τσουνάμι, δηλαδή το τσουνάμι είναι ένα μεγάλο παλιριακό κύμα, το οποίο έπληξε τις νότιες πλευρές της Αμοργού, με ύψος κύματος περίπου στα 20-25 μέτρα, και τη βόρεια πλευρά της Αστυπάλαιας. Το κύμα, λένε από τις ιστορικές αναφορές, ότι έφτασε και μέχρι την Κρήτη, αλλά η δύναμη του πλέον είχε αποσβέσει, δηλαδή περίπου στα 2 μέτρα, και η καταστροφή, ιδιαίτερα στις νότιες ακτές της Αστυπάλαιας, ήταν καταστροφική, δηλαδή ήταν πάρα πάρα πολύ μεγάλες. Είχαμε πριν από λίγο μια αφήγηση από την Αστυπάλαια. Τις γνωρίζω και εγώ αυτές τις αφηγήσεις, όπως και την άκουσα και την προηγούμενη, και είναι εκπληκτικές και ιδιαίτερα είναι πολύ συγκινητικές οι αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν. Εκτός από το να το διαβάσουμε, είναι πολύ ωραίο να τους ακούμε αυτούς τους παππούδες, οι οποίοι μας διδάσκουν πάρα πάρα πολλά πράγματα. Και ακόμα και για εμάς τους επιστήμονες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς έζησαν αυτό το γεγονός, παρά το μέγεθος που όλοι γνωρίζουμε ή το βάθος. Η σεισμή αυτή ήταν πάρα πολύ μικρή, ήταν μικρή σε βάθος, δηλαδή ήταν επιφανειακή, και γι' αυτό υπήρχαν τόσες μεγάλες καταστροφές, κυρίως στη Μία. Το ξέρουμε πολύ καλά, στο χωριό της Ίας ουσιαστικά ισοπεδώθηκε ολοκληρωτικά. Είχαμε, το ρήγμα της Αμοργού είναι ένα υποθαλάσσιο ρήγμα το οποίο βρίσκεται νότια της Αμοργού και έχει διεύθυνση βορειοανατολική νοτιοδυτική. Γιατί επιμένω σε αυτή τη διεύθυνση, γιατί αν δείτε πως είναι διαπεταγμένα όλα τα ηφαιστειακά κέντρα της Σαντορίνης, ξεκινάμε νότια από τα Χριστιανά, πηγαίνουμε στην Παλαιά και στην Νέα Καμένη και συνεχίζουμε στον Κολύμπο, όλα αυτά τα ηφαιστειακά κέντρα λοιπόν είναι διαπεταγμένα ακριβώς στην ίδια διεύθυνση βορειοανατολική νοτιοδυτική. Άρα λοιπόν οι περιοχές οι οποίες θα υπάρξουν περισσότερες καταστροφές είναι η βόρεια πλευρά της Σαντορίνης, δηλαδή γύρω από την περιοχή της Ίας. Ξέρετε, ψάχνοντας λίγο τις αφηγήσεις αυτές τις ημέρες από όλους τους κατοίκους Σαντορίνης, αυτό το οποίο είχαμε να μας πούνε ότι πόσο μεγάλη διαφορά είχε ο πρώτος με το δεύτερο σεισμό. Ο πρώτος σεισμός έφερε την ένταση τις πρώτες καταστροφές και τα περισσότερα από τις καταστροφές ισοπεδώθηκαν με το δεύτερο. Ισχύει αυτό? Σωστό, γιατί αν φανταστείτε ότι ο δεύτερος σεισμός ήταν το 7,2 ρίχτερ, ήταν μόλις 5 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Σαντορίνης, δηλαδή ήταν πολύ πιο κοντά στη Σαντορίνη, και ουσιαστικά υποστηρίζουμε εμείς οι επιστήμονες με τα καινούργια στοιχεία που έχουμε και από την υποθαλάσσια έρευνα ότι το μεγάλο τσουνάμι προκλήθηκε από το δεύτερο σεισμό. Δηλαδή το τσουνάμι μπορεί να προκληθεί είτε από κάποια ηφαιστειακή έκρηξη, είτε από την ενεργοποίηση κάποιου ενεργού ρήγματος υποθαλάσσιου, είτε και από μεγάλη κατολίσθηση. Δηλαδή, αν δείτε, ανατολικά της Σαντορίνης έχουν βρεθεί μεγάλες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις, οι οποίες προκλήθηκαν από το σεισμό του 1956. Άρα λογικό είναι, το 7,2 ρίχτερ ήταν πολύ πιο κοντά στη Σαντορίνη αυτός ο σεισμός και οι κάτοικοι ένιωσαν αυτή τη δόνηση πολύ πιο έντονα δίπλα στη γειτονιά τους. Ενώ το 7,5 ήταν 20 χιλιόμετρα. Ήταν πιο μακριά. Ακριβώς, πιο μακριά από τη Σαντορίνη. Λογικό λοιπόν, οι αφηγήσεις να είναι πολύ πιο έντονες με το 7,2 ρίχτερ. Είναι όντως η αλήθεια αυτό που λένε ότι εκείνη την περίοδο ο σεισμός της 9ης Ιουλίου, οι δύο σεισμοί βασικοί, είναι από τους πιο ισχυρούς? Ναι, σωστά, είναι από τους πιο ισχυρούς που έχουν καταγραφεί στον ελλαδικό χώρο και μάλιστα το τσουνάμι το οποίο προκλήθηκε είναι το ισχυρότερο που έχουμε στον ελλαδικό χώρο, πάντα μιλάμε. Το δεύτερο ουσιαστικά τσουνάμι ήταν από την ηφαιστειακή έκρηξη του Κολύμπου το 1650. Για το οποίο μπορώ να σας πω ότι πάρα πολλοί από τους συμμετέχοντες, γιατί έχουμε πολλές συμμετοχές σήμερα, μας ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι όλα προκλήθηκαν από την έκρηξη του Κολύμπου. ότι έχουν σαν ηθικό, σαν λαογραφικό στοιχείο ότι η μεγάλη καταστροφή που είναι 3 αιώνες και 4 αιώνες νωρίτερα προκλήθηκε, επέφερε και τον μεγάλο σεισμό. Δηλαδή συνδέαμε την έκρηξη του ηφαιστείου του Κολούμπου με το σεισμό του 1956. Βέβαια αυτό δεν ισχύει, αλλά στο εθνικό στοιχείο της παράδοσης των κατοίκων, στην προφορική παράδοση των κατοίκων, αυτή η έννοια, αυτή η αίσθηση ότι έχουν δίπλα τους και τον Κολούμπο ήταν ιδιαίτερα σημαντική και για αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό. Επιστημονικά δεν συνδέονται αυτά τα δύο, αλλά, σωστά, αλλά είναι οι δύο μεγάλες καταστροφές της Σαντορίνης. 27 Σεπτεμβρίου 1650, η μεγάλη έκρηξη του Κολούμπου, όπου έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τυφλώθηκαν και θανατώθηκαν από την έκρηξη. Έχουμε το τσουνάμι, έχουμε μεγάλες καταστροφές και μετά 9 Ιουλίου 1956 το μεγάλο σεισμό, ο μεγάλος σεισμός της Αμοργού. Δηλαδή δεν συνδέεται η Σαντορίνη. Ουσιαστικά η Σαντορίνη δεν έχει τόσο μεγάλα ενεργά ρήγματα να δώσει. Ο χώρος, ο υποθαλάσσιος χώρος γύρω από τη Σαντορίνη έχει πάρα πολλά ενεργά ρήγματα τα οποία μπορούν να δώσουν και μέγεθος γύρω στα 8 με μια επανάληψη περίπου στα 50 με 100 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας και γιατί αυτή τη στιγμή θα μας επιτρέψετε, δεν προηγούνται οι επιστήμονες, προηγούνται οι αφηγήσεις, απλά η συμβολή σας ήταν ιδιαίτερα σημαντική για να μπορέσουμε λιγάκι και από πλευράς ιστορίας και από πλευράς γεωλογίας να αναδείξουμε την δύναμη του σεισμού, έτσι ώστε οι εικόνες που θα ακολουθήσουν από τις αφηγήσεις να δώσουν ένα καλύτερο πάτημα αναζήτησης της ιστορίας μας. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ανυπομονώ να ακούσω τις αφηγήσεις και ελπίζω και εύχομαι ποτέ να μην ξανανιώσουμε τέτοιο σεισμό. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Όπως πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Νομικού, μία από τις μεγαλύτερες περιοχές με τις πιο σημαντικές καταστροφές ήταν και απάνω μεριά. Γράφει Καδιό Κολύμπα από το ημερολόγιο της γιαγιάς της. Και κοιτά που μου τα έλεγε, χτυπά το τηλέφωνο. Από το γραφείο υπέρνανε και μου λένε πως στη Σαντορίνη γίνηκε μεγάλος σεισμός και χτυπήσανε ανθρώποι. Μα σε λένε πως υπέσανε τα σπίτια και πλακώσανε τον κόσμο. Και αυτοί που απομείνανε βουριάρουνε κάτω τις σκάλες, να βρούνε τρόπο να φύγουνε, μην κάμει κι άλλο. Με το που τα ακούω πιάνω και δώνω εντολή να πάει αμέσως στο βαπόρι κάτω να μαζέψει τον κόσμο. Μαθαίνω μετά πως κατέβηκε στρατός, με θροφές και κουβέρτες, και οι άνθρωποι είχαν κλειστεί στις εκκλησιές. Πάει η Σαντορίνη μας. Πάνε οι άνθρωποι, πάνε τα σπίτια μας. Πάνε οι περιουσίες. Τέτοιο κακό είχαμε χρόνια να δούμε. Το δικό σου το πάνω είπε σε χάμε. Ήρθε από μπροστά του άγγελου και είπε σε όλο πάνω σε σένα. Το κάτω κρατάει, ίνιξε μονάχα στη γωνιά. Όλα στο δρόμο είπεσανε χάμε. Τι του ντεμενέι, τι του ντακορόνια, τι να σου πρωτοπώ, πάνε. Χτυπηθήκαν και ανθρώποι. Κοίκαμε ο στρατός κουμάντο. Σου λέω καταστροφή. Πάνε και έρχονται με τα φορτηγά και κουβαλάνε σωρούς. Ο κόσμος τρόμαξε και δεν βλέπουνε την ώρα να φύγουνε, να έρχουνε στον Πειραιά. Ευτυχώς που δεν υφωτίστηκες να κατέβεις τούτο τον καιρό. Κρίμας τέτοια σπίτια και όλο πράγμα τα καλά μέσα. Μα οι άνθρωποι τα καλά ξαναγίνονται. Οι άνθρωποι, ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχουμε κι άλλα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι μια ιδιαίτερη μορφή της απάνω μεριάς. Ο καταβάλσαμος Πιτσικάλης, έτσι ώστε να μπορέσει να μας μεταφέρει και αυτός με τη σειρά του εικόνες της ενότησης Ιουλίου 1956 στην απάνω μεριά. Καπετάνιε, καλό μεσημέρι. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. 55 χρόνια μετά το σεισμό. Ναι. Τι θυμάστε, τι μπορείτε να θυμηθείτε? Καταρχήν να κάνω μια διόρθωση ότι ο βάλσαμος είναι κάτοικος της Ίας, αλλά είναι γεννημένος και θρέμα της Θηρασιάς. Ναι, αυτή είναι. Απλά όλοι σας έχουν συνδυάσει. Λοιπόν, λέω, ήταν Σάββατο 9 Ιουλίου του 1956, ώρα 5 και 12 το πρωί. Είμαι καθισμένος δίπλα στο τραπέζι με τον καφέ μου, γιατί είχα σηκωθεί πρωί να πάω για ψάρεμα. Κάποια στιγμή ακούγεται ένας αλόκοτος, πολύ δυνατός ήχος που προηγήθηκε του σεισμού και συγχρόνως άρχισε να τραντάζει από τα θεμέλια ολόκληρο το σπίτι. Πετάχτηκα όρθιος, έντρομος, και προσπάθησα να μπω στην κρεβατοκάμαρα που κοιμόταν η γυναίκα μου με την κόρη μου, αλλά το έδαφος έφευγε από τα πόδια μου και πήγα προς το μέρος που ήταν η κουζίνα. Ήταν τόσο τρομερά βραδύς ο χρόνος προς στιγμή. Είπα, Θεέ μου, δεν θα σταματήσει άραγε, διότι ήταν σε τρεις φάσεις. Ήταν κυματοειδής στην αρχή, κάθετος και πάλι κυματοειδής, και προς στιγμή η οροφή του σπιτιού που έμενα, γιατί λεγότανε κάμαρα, ήταν η κάμαρα του Σκορδίλη, έκανε ένα σκίσιμο στο μέσο που βγήκε μία ακτίνα φωτός από εκεί, να πούμε. Ευτυχώς όμως το σπίτι δεν έπεσε. Και προφτάσαμε, πεταχτήκαμε στην αυλή, αλλά αφού καταφέραμε να βγούμε προς τα έξω, ήταν τόσο πολύ η σκόνη από τις κατολισθήσεις που είχε σκεπάσει τα πάντα. Δηλαδή άνθρωπος ένα μέτρο δεν έβλεπες, δεν μπορούσες να τον δεις, και δεν ξέραμε, είμαστε με την ψυχή στο στόμα, διότι δεν μπορούσαμε να συνειδητοποιήσουμε. Το νησί βούλιαξε, το ηφαίστειο ενεργοποιήθηκε και σκέπασε τα πάντα. Δεν μπορούσαμε προς στιγμή. Συγχρόνως βέβαια, γιατί το σπίτι που έμενα ήταν στα χαμηλά μέρη της καλντέρας, από την πλευρά που είναι οι μεγάλες εκκλησίες της Ίας, η Ανάστασης και ο Άγιος Σπυρίδωνας, οι οποίες βέβαια αυτές δεν έπεσαν, δεν έπαθαν τίποτα από αυτή την πλευρά, διότι δεν ξέρω βέβαια, δεν είμαι ο ειδικός, αλλά πιστεύω ότι επειδή το κύμα ήταν από το ρήγμα της Αμοργού, όλη η δύναμης ξέσπασε στα υψηλά σημεία και γι' αυτό και η θηρασιά απέναντι το νησί δεν έπαθε, δηλαδή δεν έγινε αισθητός τρομερά, ούτε δημιουργήθηκαν ζημιές. Είχε καταστροφή στη θηρασιά, καπετάνιε. Παρακαλώ. Είχε καταστροφή στη θηρασιά. Ναι. Είχε, δηλαδή πέσανε σπίτια. Στη θηρασιά δεν έπεσαν καθόλου σπίτια. Απλώς ένιωσαν το ταρακούνημα που λέμε. Σαν να μην σημαίνει τίποτα. Αλλά εκεί ναι, δεν είχαν ούτε ζημιές σπιτιών, ούτε θύματα, ούτε τίποτα. Όλη η ζημιά κυρίως στην Ία ήταν τα μεγάλα τα κτίρια, οι μεγάλες εκκλησίες, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν κατεδαφιστές, γιατί δεν έπεσαν όλες, οι περισσότερες. Κρατηθήκανε μεν, αλλά ήτανε σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης, ο Άγιος Γεώργιος, τον οποίον εκ θεμελίων έκτισε και αγιογράφησε η οικογένεια του μεγάλου ευεργέτη της Ίας, του Λουκά του Νομικού, και μαζί και ο μεγάλος άλλος ευεργέτης της Ίας, ο Αριστίδης ο Αλαφούζος, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ και μάλιστα αναπαλαίωσε όλες τις εκκλησίες, τους δύο μεγάλους ενωριακούς της Θηρασιάς, αλλά και την Παναγία την Πλατσανή στην Ία. Ο χώρος δε που είναι χτισμένη η Παναγία η Πλατσανή, αυτός ο χώρος είχε δωρηθεί για να, ότι θα γινόταν, ας το πούμε, ένα μικρό πάρκο για την Ία από την οικογένεια Μανολέσου. Επίσης πολύ συνέβαλε και στην αγιογράφηση αυτής της εκκλησίας της Παναγίας η κυρία Τέτη Νομικού, σύζυγος του αημνήστου Λουκά Νομικού. Είπαμε βέβαια ότι αυτές οι μεγάλες εκκλησίες, όπως ήταν η Ανάσταση, ο Άγιος Σπυρίδωνας, η Άγια Κατερίνα, από εκεί οι μεγάλες εκκλησίες δεν υπέστησαν ζημιές. Όταν λοιπόν επιτέλους βγήκαμε από το σπίτι μας, ακούω συγχρόνως τη μητέρα μου, η οποία έμενε σε κάποιο σπίτι λίγο πιο πάνω, να κατέβαινε ουρλιάζοντας: «Παναγιά μου, σώσε τα παιδιά μας» και τα λοιπά. Ο κόσμος ο περισσότερος ήταν έξαλλος. Όταν βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο με τη μητέρα μου, μας αγκάλιαζε και μας χάιδευε, λες και είμαστε, ξέρω εγώ, ότι ξαναναστηθήκαμε. Είναι πραγματικότητα ότι από την οικογένειά μας δεν είχαμε κανένα θύμα. Και βγαίνοντας στην αγορά όμως, αυτό το δρόμο τον μαρμαροστρωμένο, όποιον άνθρωπο συναντούσαμε ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Και επίσης μια πληροφορία: για πολύ χρόνο οι άνθρωποι είχαν πάθει τέτοια φοβία που από αυτόν τον δρόμο των μαρμαροστρωμένων σπάνια περνούσανε. Εν πάση περιπτώσει, αφού βγήκαμε στα χωράφια και εξασφάλισα την οικογένειά μου, επειδή ήμουνα νέος άνθρωπος τότε βέβαια, έτρεξα να δω από εκεί που ακουγόταν οι φωνές για βοήθεια και πήγα πρώτα στο σπίτι, αυτό λεγόταν το σπίτι του Διάσημου. Και σε αυτό το σπίτι έμενε ο τότε τελώνης της Ίας, κάποιος Γιώργος ο τελώνης, που δυστυχώς ο άνθρωπος έπεσε. Το μοναδικό δωμάτιο του σπιτιού ήταν η κρεβατοκάμαρα που κοιμότανε δύο παιδιά του. Εκεί βρήκα το τζάνε του Φιλί, ένα μεγάλο πολύ καλό πατριώτη να πούμε, ξέρω εγώ, και προσπαθούσε, ήδη το ένα παιδί το μικρό το είχαν βγάλει, αλλά αυτό είχαν πέσει πάνω του συνήθως τα μπάζα, δηλαδή η ελαφρόπετρα, η αλυσιριά που ήταν στην ταράτσα για να, σαν θερμομόνωση ας πούμε, και το πήγανε στο χώρο εκεί που λέγεται σήμερα Λαούδα και το γνωρίζεις, την περιοχή. Εμείς λοιπόν τρέχει επειδή το άλλο παιδί, ο Απόστολος, ήταν πλακωμένο με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, με μια γωνία του σπιτιού, έτρεξε γιατί αυτός είχε το μήλο του Φιλί και έφερε μία αντένα την οποία είχε για σπέρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, και την έφερε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν λωστό, σαν αυτή να πούμε ένα είδος μεγάλου λωστού για να μπορέσουμε να μπατάρουμε το κομμάτι. Πράγματι τον μπατάραμε, αλλά ήδη δυστυχώς το παιδί αυτό ήτανε, το είχαν πλακώσει οι πέτρες και ήτανε πεθαμένο. Σε λίγο μαζί με τον Μανώλη το Δαμίγο, το φίλο μου, επήγαμε κάτω στην παραλία των Μπαξέδων που ήτανε ένα σπιτάκι που ερχότανε η σύνδεση τηλεφώνου από την Νιό με εκείνα τα χειροκίνητα, τα κουρδιστήρια. Ίσως εσύ δεν τα γνώρισες αυτά τα τηλέφωνα, για να δώσουμε να έρθουμε σε επαφή με την Νιό και να πούμε την κατάσταση που υπάρχει. Αμέσως μετά το σεισμό, κατά τέλη, να σας ρωτήσω κάτι. Ζούσατε σε σκηνές? Πάρα πολλοί είπαν ότι δημιουργήθηκε τσουνάμι και ότι σκέπασε τα σπίτια. Αυτά δεν ξέρω, κατά την άποψη τη δική μου, δεν δημιουργήθηκε τέτοιο πράγμα, ίσως ήταν πολύ ελάχιστο, διότι το βεβαιώ αυτό, διότι όταν εμείς πήγαμε, διότι αυτό το σπιτάκι που σου λέω ήταν 15 μέτρα από την παραλία και όλη η παραλία ήταν στεγνή. Δεν είχε δημιουργηθεί. Είχε σκουπίσει, ήταν από την άλλη πλευρά, κατά το όνομα. Αυτή είναι η άποψη η δική μου. Αμέσως μετά το σεισμό, πού μένατε? Ναι, θα σου εξηγήσω παρακάτω, διότι επιστρέφοντας, λέω, διαπιστώσαμε πλέον με ηρεμία το μέγεθος της καταστροφής, διότι πολλά σπίτια, κυρίως στην αγορά, όσα ήταν διόροφα, είχαν γκρεμιστεί και σε πολλά σημεία είχε κλείσει ο δρόμος. Μάλιστα, ο Μανολάκης ο δάσκαλος, ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, ορίετο, γιατί είχε πλακωθεί και είχε σκοτωθεί η γιαγιά του. Μάλιστα, ένα περιστατικό προσωπικό έζησα για μέρες. Γύριζε στο δρόμο Ξυπόλυτος και επειδή εγώ είχα, επειδή τότε εργαζόμουν και στο εργοστάσιο του Δαρζέντα και είχα περισσότερες κάλτσες, τον προμήθευσα με 4-5 ζευγάρια και ο άνθρωπος δεν το ξέχασε μέχρι που πέθανε, τόσο ευγενής και τόσο καλός ήταν. Επίσης, εκτός από αυτά που ανέφερα, ήτανε ο Γιώργος ο νομικός, η μάνα του και η αδερφή του σκοτώθηκαν σε αυτό που ήτανε παλιά εκεί ο χώρος που ήταν ο Αντώνης ο Δακορώνιας. Είναι εκεί κοντά στο χώρο του μουσείου. Επίσης ήταν η γιαγιά του Χριστόδουλου του Χάλαρη, ήταν ο Απόστολος ο Σανούδος και η Κεραβαγγελιό, μια άλλη, η οποία γυναίκα αυτή μάλιστα, επειδή έλεγε ο ένας εδώ την είδα εκεί, εγώ την είδα αλλού, και μόνο όταν άρχισε να μυρίζει το πτώμα τότε τρέξαμε εκεί και πράγματι επειδή προσπαθούσαμε με ένα μαντήλι με ινόπνευμα, ήταν πολύ δύσκολο και πολύ δυσάρεστο, αφού εγώ στο τέλος όταν φτάσαμε και ξεθάψαμε και φάνηκε το σώμα, είπα παιδιά δεν αντέχω άλλο, βοηθήστε κι εσείς και πάρτε τη να προς το νεκροταφείο, εν πάση περιπτώσει. Κατά το μεσημέρι δε της ίδιας ημέρας να πληροφορήσω ότι πετάξανε πάνω από τα χωριά μας μερικές ντακώτες και ρίξανε κάτι τσουβάλια με ψωμιά, κάτι κοσέρβες με κορνεμπίφ και κάτι τέτοια πράγματα, και την άλλη μέρα ήρθε ο στρατός και το κλιμάκιο που ήταν στην Ία, αν θυμούμε καλά, ο υπολοχαγός λεγόταν Λούκουτος Δημήτρης, ο οποίος έκανε πολύ καλό έργο και μάλιστα συγκεντρωθήκαμε επειδή η οικογένειά μου, δηλαδή είχαμε ένα αλόνι τότε, γιατί ήταν η εποχή που ήταν και τα αλόνια, και εμείς βολευτήκαμε εκεί και ήταν ο θείος ο Δημήτρης ο Χάλαρης το λουλούδι, ο λεγόμενος, ο οποίος είχε μία γελάδα και γέμιζε πρωί και βράδυ ένα γαζοντενεκέ γάλα, το οποίο μοίραζε δωρεά σε όλους τους ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Επίσης, πρέπει να έγιναν εκείνη την ημέρα ίσως και 200 μετασεισμοί, γιατί θυμάμαι η γιαγιά η καημένη που έλεγε «Νάτος πάλι έρχεται», δηλαδή ήταν τόσο τρομοκρατημένος ο κόσμος. Είναι αλήθεια όμως ότι εμείς, επειδή ο πεθερός μου είχε μία κάναβα και ξέρεις τι σημαίνει κάναβα, ήταν υπόσκαφη και κανένα από τα υπόσκαφα δεν έπεσε, δεν έπαθε ζημιές, διότι δεν είμαι ειδικός, αλλά ίσως να οφείλεται στην ελαστικότητα που δημιουργεί η άσπα, η πορσελάνη. Τις πρώτες μέρες βέβαια όχι κανένας μόνο δεν έμπαινε, όπως είπα προηγούμενα, δεν έμπαινε σε σπίτι, αλλά δεν κυκλοφορούσε ούτε στο δρόμο. Εγώ με αυτή την τρέλα που είχα πήγαινα στο σπίτι, άνοιγα τις πόρτες, άρπαζα ένα συρτάρι από την ντουλάπα και πεταγόμουνα και σιγά σιγά τα μετέφερα όλα, τα πήγα στην Κάναβα. Από το φόβο σας φαντάζομαι. Σε λίγες μέρες όμως, μαζί με την ομάδα στρατού, χωροφυλακής, πολιτών, αποφασίσαμε και πήγαμε πρώτα στην Παναγιά την Πλατσανή, επειδή είχε μάλιστα όχι είχε υποστεί ρογμές, αλλά είχε κατά κάποιο τρόπο γύρει, αυτό που λέμε, δηλαδή επειδή ήταν, στηριζόταν ο Τρούλος σε κολόνες, οι κολόνες είχαν πάρει μια κλίση και συμφωνήσαμε να μπαίνει πρώτα ένας μέσα, να αρπάζει ό,τι μπορούσε, εικόνα, οτιδήποτε από τα αντικείμενα της εκκλησίας, και όλα βέβαια τα πολύτιμα μεταφερθήκανε, τα μεταφέραμε στην Παναγιά, το μετόχι αυτή που λένε που είναι στο δρόμο εκεί κοντά στο μουσείο, και η οποία είναι μετόχι της Χοζοβιώτισσας της Παναγίας, της Αμοργού. Και σιγά σιγά αυτά τα σώσαμε, μέχρι και τα στασίδια τα οποία πήγανε σε άλλους χώρους βέβαια. Είναι αλήθεια όμως ότι επειδή ήμουν νέο παιδί συμμετείχα παντού όπου μπορούσα, βοήθησα όσο μπόρεσα, και μετά όμως όταν άρχισε η ανοικοδόμηση δεν ήμουνα στη Σαντορίνη, γιατί επήγα στρατιώτης και έτσι γιατί ο σεισμός έγινε τον Ιούνιο, εγώ μέσα τον Σεπτέμβριο, αν θυμούμε καλά, μπαρκάρισα με ένα μικρό πλοίο και εν συνεχεία πήγα στρατιώτης και έτσι στην ανοικοδόμηση ήμουνα στρατιώτης, διότι σαν υπαξιωματικός του ναυτικού υπηρέτησα 30 μήνες στην πατρίδα, χωρίς βέβαια να θεωρηθώ ότι έκανα κάποιον ηρωισμό, όπως πολλοί χαρακτηρίστηκαν ήρωες. Αυτή περίπου είναι η εικόνα, αγαπητέ Ιωσήφ, την οποία εγώ έχω από το σεισμό. Και όμως να προσθέσω κάτι, ότι αυτή η μεγάλη καταστροφή, ή για να είμαι πιο απόλυτος, στις μεγάλες καταστροφές ίσως οι Έλληνες αγκαλιαζόμαστε, κάτι που το ξεχνάμε όταν είναι σε ήρεμες καταστάσεις. Πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, πάνω στο τελευταίο σημείο το οποίο λέτε, τι ήταν αυτό που ένωσε τους ΙΑΤΕΣ αμέσως μετά? Ο κίνδυνος, ο φόβος. Ο φόβος. Ο φόβος. Όλοι δεν ξέραμε τι θα γίνει, γιατί ακόμη και σήμερα οι επιστήμονες που έχουν όλα τα μέσα και όλα τα αυτά δημιουργεί τα αφιβολίες, και κάθε τόσο γνωρίζεις πολύ καλά από την θητεία μου τη 12ετή και στην κοινότητα της Ίας Θηρασίας σαν αντιπρόεδρος, πόσο συμβάλαμε η κοινότητα της Ίας για να δημιουργηθούν ορισμένα ηλεκτρονικά μηχανήματα που ελέγχουν, όπως είναι εμείς είχαμε, ο Γιώργος Χάλαρης είχε την αντιπροεδρία του ΥΠΙΣ, που είναι για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των ηφαιστείων, και επειδή τελευταία υπάρχει μία, δεν θα έλεγα ανησυχία, αλλά ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Κουλούμπο, γι' αυτό εκεί στην Παναγιά στην Παναγιά του Καλού. Δεν άκουσα. Στην Παναγιά του Καλού. Όχι στην Παναγιά του Καλού. Στην Παναγιά της Ίας εκεί που είναι σε αυτή την πλευρά. Και εκτίσαμε ένα χώρο για να μπει ένα σύγχρονο, πολύ σύγχρονο μηχάνημα για να παρακολουθεί τις δραστηριότητες του Κουλού. Καπετάνε, θέλω να σε ευχαριστήσω αφερμό για τη συμμετοχή σου. Εγώ χαίρομαι. Κάθε συζήτηση μαζί σου για μένα είναι ευχαρίστηση, και με τις όποιες γνώσεις μου μπορώ να βοηθήσω, για ό,τι νομίζεις ότι μπορώ να φανώ χρήσιμος, είμαι στη διάθεσή σου και το ξέρεις. Να είσαι καλά, καπετάνια. Ευχαριστώ καλά, πολύ. Ευχαριστώ. Γιατί σου εύχομαι καλή πρόοδο και εύχομαι αυτές οι δραστηριότητες σου να επεκταθούν για το καλό του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ, καπετάνια. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Ακούσαμε το καπταβάλσαμο πιτσικάλι να προσπαθεί να φυγείτε και να μας παρουσιάσει στιγμές από την 9η Ιουλίου 1956 από την Ία. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά προς τα κάτω. Από εδώ και πέρα ξεκινάνε και οι αφηγήσεις που έχουμε καταγράψει με βασικό σκοπό να αναδείξουμε το γεγονός ότι παρά τα 55 χρόνια που πέρασαν από το σεισμό του 56, οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν ότι ο σεισμός αυτός έγινε χθες. Και μην ξεχνάτε και το βασικότερο, ότι σε πάρα πολλά χωριά, για πάρα πολλά χρόνια, κάθε χρόνο, κάθε 9η Ιουλίου 1956, χτυπούσαν οι καμπάνες για να θυμίσουν το σεισμό της αλλαγής. Γιατί τα σπίτια πρώτα, εκείνη ακόμα η εξώπορτα αυτή υπάρχει, είτε το, από τότε το πούλησα το σπίτι. Πετινού. Το πετινού, ναι. Το πετινού το σπίτι, ήταν το παρατσούκλι του σπιτιού. Όλα τα σπίτια έχουν τα παρατσούκλια τους. Τούτο εδώ λέγεται Τσιμαριάτης. Αυτή που το πρώτο είχε. Και ετοιμάστηκα για να φύγω. Ναι. Η γυναίκα μου ήταν πίσω μου, μέσα στην αυλή. Πάω να ανοίξω την πόρτα, αλλά ήμουνα τυχερός που εκείνη την πρωινιά την είχαμε το σωμάρι μου. Ναι. Για να πάω να κουβαλούν ντομάτες, έφερε μου λέει ο πατέρας μου, την γατώρα μου λέει πάρτε με το σωμάρι μαζί σου, για να πάει ο Μανώλης να κουβαλεί ντομάτες κάτω στο νομικό του εργοστάσιο. Αλλά εγώ κάθε πρωί άνοιγα τη μία πόρτα και την έβγαζα έξω. Αλλά με το σωμάρι έπρεπε να ανοίξουμε και τις δύο πόρτες. Άνοιξα μια πόρτα. Μετά βάζω το χέρι μου να βγάλω το γάτζα από πάνω. Και την ώρα που δεν είχα βγάλει το γάτζα ακόμα, μου λέει η γυναίκα μου πίσω, μου λέει ακούς μια γουή που είμαστε. Έρχεται. Με το γουή μου λέει χανούμαστε. Και βλέπω το λοιπόν σε ένα σπίτι από πάνω, μια κόντε στερθή κάβαρε. Ναι, σημάνωσε το σπίτι. Και πέφτει όπως, μάνα, όπως κόβεις ένα καρπούζι στη μέση, έτσι ζά, και πέφτει όλη μέσα στην πόρτα που θέλει να βγω έξω. Και έτσι την γλίτωσε. Δηλαδή, αν ήθελε να είχα βγει με τη μια πόρτα έξω. Τον είχε πιάσει το σπίτι, τη μάνα μου. Ναι, το σπίτι μου άνθρωπο με είχε πιάσει. Μετά γυρίζω από πάνω, βλέπω το άλλο σπίτι που καθόταν η μάνα. Γιαγιά. Η γιαγιά σου, καμπρά, η μάνα σου καθόταν μέσα. Όχι, η μάνα μου καθόταν εδώ. Βρήκε πάνω καθόταν. Όχι, η μάνα μου ήταν εδώ, σε τούτο το σπίτι μας, με εμάς. Από κάτω. Ο κύριος Αναστάσιος Καφούρος συνομιλεί με την ανιψιά του. Ο κύριος Καφούρος είναι το ημεροβίγλι. Όπως έχετε καταλάβει, κατεβαίνουμε στα χωριά, ξεκινώντας από την Ία, κατεβαίνουμε σε όλη τη Σαντορίνη. Ήταν παντρεμένη, καλά λες. Και ο μικρός ο Θεός και ο Λευτέρης. Ο Θεός ο Ζαφίρης ήταν, ο Θεός ο Κατάγγελος. Σηκώθηκε για να. Ήνιωσε το παιδί, ήταν πεσμένο. Μικρό μέσα, 12 χρόνια μένει. Ήνιωσε το σεισμό, για μη σημαίνει να πεταχθεί έξω. Αλλά δεν μπορεί να φανταστεί. Το τσακάνισε μπροστά στην πόρτα. Το τσακάνισε μπροστά στην πόρτα, πάει. Σκοτώθηκε. Βρισκόμαστε στο ημεροβίγλι. Άλλη μια αφήγηση ζωής. Από τον κύριο Αρτέμι Μυτιληναίο, του Ραφέλη, το πώς έζησε, το πώς βίωσε, το τι θυμάται από εκείνη την ημέρα του μεγάλου σεισμού. Λοιπόν, την ημέρα αυτή, φίλε Ιωσήφ, έφυγα από το σπίτι μου για να πάμε να μαζεύουμε ντομάτες μέσα στην ανέλυψη. Είναι μέσα στον Άγιο Αρτέμι. Λοιπόν, μπροστά μου βέβαια είχε φύγει πριν 10 λεπτά ο αδερφός μου, ο οποίος είναι συγχωρημένος, και από πίσω έφυγα εγώ, αφήνοντας πίσω μου τον πατέρα μου και τον αδερφό μου τον μεγάλο να φορτώνουν στα ζώα κοφίνια για να βάλουμε τις ντομάτες μέσα. Είχαμε βέβαια εκεί, αλλά αυτά τα είχε φέρει τώρα από βραδύς από το εργοστάσιο, να ξεφορτώσαμε εκεί, πάει το πρωί πάλι να πάρουμε να φορτώσει. Λοιπόν, στη μισή διαδρομή Έγινε ο σεισμός. Λέγεται το σημείο αυτό συγκεκριμένα, κάποιος που θα τα ακούσει για να ξέρει, αν με γνωρίζει βέβαια και να ξέρει το Μυροβίδη, του Τάσου το Καμαρί. Λέγεται το σημείο αυτό, Τάσου το Καμαρί. Εκεί ένιωσα το σεισμό και πήγα δύο φορές δεξιά-αριστερά. Όσο φάρδος όχι, ο δρόμος με πήγαινε μία εδώ, μία εκεί. Κάποια στιγμή λοιπόν γονάτισα μέσα στη μέση του δρόμου. Τότε βέβαια δεν ήταν άσφαλτο, δεν ήταν χωματόδρομος. Και είδα, το πρώτο πράγμα που είδα να πέφτει ήταν ο Άγιος Μάρκος. Πηγαίνοντας στον προφήτη, και από κάτω ήταν της γιαγιάς με ένα χωράφι και είχε ένα τοίχο περίπου 50 μέτρα, αλλά ήταν 50, είναι 40 μέτρα που ήταν με πέτρα χτισμένο, και έπεσε όλος κάτω. Γυρίζω τα κάτω προς τον Άγιο Αρτέμι και είδα τον κάμπο όλωνε να καπνίζει από το χώμα που πέφτανε ξερότυχη. Κάπνιζε το νησί όλο, κάπνιζε. Εγώ να σου πω, δεν πήγε ο νους μου ότι εντάξει, πέσανε τύχη, αλλά όχι πως θα πέσουν και σπίτια και θα σκοτωθεί ο κόσμος. Προχώρησα. Πήγα από την άλλη μπάντα που φαίνεται κάτω που είναι τα βουνά, είδα κάτω τον αδερφό μου, είχε κατέβει αυτό στο βουνό γιατί είχε και μπροστά. Έγινε ο δεύτερος. Μόλις πήγα και εγώ να πιάσω το βουνό για να κατέβω, έγινε ο δεύτερος, είδα βέβαια να ξεκολλά ένα βουνό τεράστιο από εκεί πέρα. Εγώ τώρα με παρακινούσε γιατί ο αδερφός μου ήταν πιο μεγάλος και είχε πάρει και έναν άλλο παιδί μου που καθόταν εκεί στα χωράφια. Λέω, αφού εκείνος έχει πάει πιο στα πιέ, θα κατέβω κι εγώ. Κατεβαίνω κάτω. Όταν κατέβηκα κάτω και πήγα στο χωράφι, γυρίζω απάνω να δω κατεβαίνει ο πατέρας με τον αδερφό μου. Γιατί εντάξει, έπρεπε πριν έφυγα εγώ σε 10 λεπτά να κατέβει. Για να κατέβει στο βουνό ήθελε ένα τέταρτο. Εμείς που είμαστε παιδιά, ένα τέταρτο. Τώρα, άμα πάμε τώρα, θα κάνουμε μια μισή ώρα. Εμείς τότε παιδιά δεν καταλαβαίναμε από τέτοια. Λέω στον αδερφό μου, του λέω ρε εσύ, ξέρεις τι βλέπω. Μου λέει τι. Ο πατέρας με τον τσάνι. Την ώρα που έφευγα εγώ, εφερτώναν το τελευταίο μουλάρι με τα κοφίνια. Κατέβηκαμε με λέω το βουνό κάτω και αυτός δεν φαίνεται. Έλα ρε μου λέει, κόβει το μάτι, θα έρθουνε. Εγώ κάτι μου έλεγε μέσα μου. Του λέω θα φύγω, θα πάω πάνω. Ρε μου λέει, ρε θα φύγω εγώ του λέω. Λοιπόν, γύρισα τα πίσω. Άμα θα σου πω ότι όταν γύρισα το βουνό πάνω που είναι ένα χιλιόμετρο για να ανέβεις απάνω και είναι τα αγκάθια εκεί και οι πέτρες που τώρα δεν τις ανεβαίνουν οι νέοι με κλωτσές, όσο ανέβαινα επάνω και δεν συναντούσα τον πατέρα μου με τον αδερφό μου με τα ζώα να κατεβαίνει, ότι γινόμουν πιο θηρίο. Σας έτρωγε? Μέτρωγε βέβαια. Και όσο περνούσε η ώρα, δεν να κουράζομαι που ανέβαινα το βουνό, έτρεχα πιο πολύ. Έφτασα λοιπόν στο χωριό απάνω, πήγα στο σπίτι, γιατί ήταν απάνω κάτω, είχε αυλή κάτω και ήταν τα ζώα που στο κάτω βάζαμε τα ζώα. Ήταν τα ζώα εκεί φορτωμένα τα κοφίνια, δεν ήταν ούτε ο αδερφός μου ούτε ο πατέρας. Βγαίνω επάνω, βλέπω το σπίτι ανοιχτό, μπαίνω μέσα, δεν υπήρχε κανένας. Είδα το δωμάτιο που κοιμόμουν εγώ με τα αδέρφια μου, έχει πέσει κάτω. Αυτό δεν μου κίνησε και πολύ την περιέργεια, όσο αγριεύτηκα που ήταν το σπίτι ανοιχτό και δεν υπήρχε κανένας. Γυρίζω πίσω, κοιτάζω έτσι τη γειτονιά δεξιά-αριστερά που ήταν. Είμαστε πολλά παιδιά εκεί, 20 παιδιά, είμαστε 4-5 οικογένεια, είμαστε 20 παιδιά και, αφού εμείς είμαστε μανιμανία. Όταν γύρισα πίσω και είδα τη γειτονιά να μην κινείται τίποτα, να μην ακούς μίγα ρε παιδί μου, αγριεύτηκα να ευχόμαι να μην το συναντήσει άνθρωπος στη ζωή του αυτό το πράγμα, το συνέστημα που ένιωσα μέσα μου. Και όταν... Όταν είδα τη γειτονιά άδεια, αγριεύτηκα. Φανταστείτε τις εικόνες αυτών των παιδιών, αυτών των παιδικών ματιών. Πάμε να ακούσουμε τώρα, συνεχίζουμε και παραμένουμε στο ημεροβίχλι. Ο κύριος που προηγήθηκε ήταν ο κύριος Αρτέμης Μυτιλινέος. Πάμε να ακούσουμε τώρα και την άλλη διάσταση από την ημέρα του σεισμού. Θέατρο Σταφυρά, με Τίνο Ηλιόπουλο, Νίκο Ρίζο, Καλουτά, μία από τις αδελφές Καλουτά. Θέατρο, θεατρική παράσταση, Σταφυρά πριν το σεισμό του 1956. Από τον κύριο Τζόρτζη Καφούρο. Και όταν εγώ από βράδυ ήταν θέατρο στη Σταφυρά. Ναι, είχε θέατρο εδώ. Τη βραδιά που έγινε ο σεισμός είχε θέατρο στη Λέσχη δίπλα. Από πάνω που είναι στα σκαλάκια. Ξέρεις που, πώς ανέβαινε στον δρόμο του Χρυσοχοΐου. Ναι, ναι, ναι. Αδιέξοδος. Ναι, ναι, ναι. Εκεί. Είχαμε πάει στο θέατρο. Ναι, ναι. Φεύγουμε από το θέατρο, πήγαμε τάπιαμε στο Χάνι. Ναι. Αφού λοιπόν τάπιαμε το πρωί, εγώ με τσαγκάρες. Και το πρωί είχα πάρα πολύ δουλειά. Και σηκώθηκα πιο πρωί από κάτω εδώ. Εδώ έχω χρώματα. Ναι. Όχι, όχι, εδώ, εδώ, εδώ, στο σπίτι του Φαλώτη το σπίτι. Α, στο Φαλώτη. Αυτό εκεί είμαι, εκεί πάντρε ναι. Στεφανώθηκα εγώ. Ναι. Και έρχεται γίνεται ο πρώτος Σιγανός. Και από τον διάλογο να το πια. Εγώ νόμιζα πως πια μου κρατώ και. Μόλις, ναι, μόλις βγαίνω και έρχομαι εδώ, εδώ, εδώ, ακριβώς εδώ. Κοιτάω το αυτό, το νησί πήγαινε έτσι. Απ' έξω από το Σταυρό είχαν δώσει ένα γαϊδούρι και πολεμούσε το Φουκαριάρικο να φύγει. Για μια στιγμή λοιπόν είχε γιατί αυτό το βουητό. Από κάτω σκοτώμος. Βγήκανε μετά με τις βάρκες ο πολίτης, ο κουνιάς μου μηνά δολεύαν στο εργοστάσιο του, πώς το λένε, τον Ντοματάδικο. Χαμός, χαμός λοιπόν. Παιδί. Μαρία, όλες οι κακίες και έγινε το κακό. Εκεί έβλεπες το παιδί το νησί, κοίταξα τον πύργο και νόμιζε το ότι είναι σε μια νησί, το νησί ότι ήταν βάρκα. Και μετά έρχεται να ξέρω ένα πράγμα να πει, αν λες και έγινε παιδί, έκρηση βόμβας. Εκεί χάθηκε ο κόσμος, δεν έλεγα τίποτα. Απλώς άκουγες να μου πει ένα πράγμα, τα γκρανά με αυτό, ότι ένα σκοτάδι. Ένα σκοτάδι, ένα σκοτάδι σου. Και τα άκουγε τώρα γιατί. Λέει αυτό που σα έλεγε. Ναι. Μπορεί να ήταν κοντά κάτω στο γυαλό και να τα δείτε αυτό. Όχι, δεν όχι, όχι. Για τα, ότι βγαίνανε τα καράβια που μου είπατε, ότι είμαστε ζωντανοί και είμαστε ζωντανοί. Ναι, όχι καράβια, βάρκες. Τι βάρκες, ναι. Βάρκες. Δεν είχαν και μηχανές, ναι. Τα κουπιά βγήκαν έξω, ναι. Και φωνάζαν ο κόσμο. Ήταν ο κουνιάδο. Ποιοι ήταν εκεί, ήταν όσοι δουλεύαν, πού δουλεύαν. Στο εργοστάσιο του Γρηγοράκη του Σιγανόπουλου. Μάλιστα. Ναι. Οπότε ακούγοντα αυτό. Ναι, ακούγαμε από κάτω μόλις φωνές. Ναι, μόλις φωνές, τίποτα, ναι, ναι, ναι. Ζούμε, μη φοβάστε, ξέρω εγώ. Και φωνάζανε και τα ονόματά τους. Φώναζα, εγώ βρέμινα, κουνιάδο. Βρέμινα. Ναι, είναι, μου λέει και ο Θεός ο πολίτης εδώ. Οπότε καταλάβατε ότι είναι ζωντανή. Είναι ζωντανή και τρέξατε στο χωριό για να μπορέσετε λίγο να δείτε τι γίνει. Ναι, τότε κάτσε σιγά σιγά η σκόνη και αρχίσαμε μετά γιατί. Πρώτα είμαστε πανικοβλημένοι. Αφού κατάκαση για να βλέπουμε να δούμε να μην έχουμε ορατότητα. Δεν είχαμε ορατότητα. Από τη σκόνη. Τα τρέμα, κατάλαβε. Και μετά αρχίσαμε εγώ σου λέω με αυτό το Μάρκο αυτή η όλη. Άλλοι δικοί τον άνθρωποι και δεν ερχότανε. Φοβότανε. Φοβότανε. Οι πρώτες ημέρες μετά το σεισμό. Οι πρώτες ημέρες από το σεισμό καταλαβαίνει σε φάκι μου ήταν. Όλοι χαμένοι είμαστε. Όλοι χαμένοι τώρα. Όλοι χαμένοι, δεν ήταν μόνο αυτό. Α, κάτω εκεί στην κορακιά κάτω, αυτός ο κουνιάδος μου που δουλεύει στο εργοστάσιο, είχε ένα γαϊδουράκι και έκανε το ψαρά και ξέρω εγώ γιατί πέθανε το πεθρόλιο και έκανε το ψαρά αυτό. Και κόπηκε ο δρόμο, το βουνό, η κορακιά έτσι τη λέγανε, και από κάτω από το μοναστήρι. Είχε δρόμο και από κάτω από την κάτω πλευρά του μοναστήριου. Και έχει μείνει το Φουκαριάρικο το γαϊδουράκι κάτω. Και τι έγινε. Το βουνό είχε ανοίξει. Δεν είχε πάει ακόμα το βουνό κάτω. Υπήρχε ο δρόμος σαν το βουνό. Το γαϊδουράκι και η πεθερά μου φοβόταν να πάω να πάρουμε το γαϊδουράκι. Έλα από κάτω μου φώναζε ο Φουκαράς μου. Γκάριζε ο Φουκαράς. Και το αισθανότανε. Και το είπα. Τι κάνω εγώ το απόγευμα. Λέω πως έρθω να πάρω να έρθω να πάρουμε τίποτα από τα σπίτια για να φάμε. Γιατί δεν τα φαγιάμε δεν πάνε να φάμε. Είχαν το και πήγα λοιπόν και παίρνω το γαϊδουράκι και τα το είδε η πεθερά μου και ο κουνιάδρος μου ήταν μικρός, πιτσιρικάς. Και και τα είδε το γαϊδό, τρελαθήκα. Το βράδυ πέφτει το γουνού κάτω. Ο γουνού της Κορακιάς πήγε κάτω. Δεν πάει να είναι όμως τώρα από εκεί. Πόσο σαν θήκατε. Στα μόνο στα ρίγανε. Τι άλλο θα μπορούσατε, από τη δική σας πλευρά, ποια άλλη εικόνα θα μπορούσατε να μας μεταφέρετε εκείνες τις μέρες? Κοίταξε να σου πω, Σεφάγη μου, εκείνες οι μέρες όλοι μας και εμείς που ζήσαμε, που βγάζαμε τώρα τους νεκρούς. Πώς ήταν εκείνη τη στιγμή όταν βγάζατε νεκρούς από τα σπίτια? Και δύο στα παιδάκια. Αυτό σου λέω το καρβούνι, το καρβούνι. Ναι. Να πέσει τώρα, να μην πάθει τίποτα. Και να πέσει πόρτα και να σκοτώσει το γαϊδούρι και το πας στο γαϊδούρι είχε και ο πατέρας του είχε τα καφάς γιατί έκανε και εκείνος τον κόρο τον ψαρά. Ναι. Καταλάβατε. Και σκοτώθηκε και το γαϊδούρι, σκοτώθηκε και το παιδάκι. Άλλο. Ραδιοφωνική τσάρκα στη μνήμη της ιστορίας του νησιού. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε στο ημεροβίκλι. Έχουμε ξεκινήσει από την Ία και κατευθυνόμαστε προς τα κάτω. Σε όλους όσοι θελήσανε να ανοίξουν τις ψυχές τους, ένα κυρίαρχο συνέστημα υπήρχε. Μη και κακό και ξαναγίνει. Στο Καμάρι υπάρχει η εκκλησία του Αγίου Παγκρατίου, η οποία ανιχέρθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό της 9ης Ιουλίου. Εκτός των άλλων, έξω από την εκκλησία υπάρχει μία μαρμάρινη πλάκα με όσους νεκρούς είχε το νησί της Σαντορίνης από το μεγάλο σεισμό του 1956. Σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Από πλευράς Ίας, Αναπλιώτης Ιάκωβος, Αναπλιώτης Απόστολος, Ζεναξάς Μιχάλης και δύο τέκνα, Νομικός Νικόλας, Νομικού Νικολέτα, Νομικού Φλόρας, Ανούδος Απόστολος, Σωρό του Ειρήνη, Σωρό του Μαργαρίτα και δύο τέκνα, Συρίγος Απόστολος. Από πλευράς Ημεροβιχλίου, Βαλσαμάκη Κατερίνη, Βαλσαμάκης Ανδρέας, Βεκρής Μάρκος, Γαβρίλη Μαρουλία, Δαμίγου Ειρήνη, Καρβούνης Μάρκος, Καφούρος Ελευθέριος, Νομικός Πλούταρχος, Σπηλιώτη Καλλιόπη. Κατεβαίνουμε στο Βουρβούλο. Συναντούμε τον κύριο Γιώργο Ρενιέρ και τον ανιψιό του για να μας αφηγηθούν και εκείνοι με τη σειρά τους εικόνες από την 9η Ιουλίου 1956. Τι θυμάστε? Εγώ. Ακούσε εγώ. Μου πήγαινα το πρωί, δεν είχε βγει ακόμα ήλιος. Εκεί του φωτογράφου που λένε που βγαίνουν όπου που ήταν κάτι καφενεία. Στα φυρά, είχαν πάει στα φυρά. Φυρά. Με τα πόδια στη δουλειά. Με τα πόδια. Λέω στα ορυχεία από κάτω. Ήταν μια αγριά σε ένα κουντούκι κάτω και πούλε κάτι τσιγάρα τέτοια κόκκινα πακετάζια και πει να πάρω τσιγάρα. Άλλο. Τότε δεν ήταν πολλά λεωφορεία εδώ. Ένα φωτιγάκι ήταν και ένα λεφτό. Τι πήγα τα σήμερα εδώ. Γυρίζω κάτω. Ο μισός είναι στέλβγαρος. Βλέπω λοιπόν το λεωφορείο με τέσσερις ντάκι μεγάλοι. Και το πίνε κάτω, τότε ήταν χωματόδρομος. Τώρα είναι, έχουν βάλει μπετό. Και το πίνε κάτω εκεί που είναι που είναι τα δέντρα, που είναι τα πήγε, το πίνει το λεωφορείο. Εκεί σταμάτησε. Μπήκε σε ένα δέντρο και σταμάτησε το λεωφορείο. τέσσερις ντάτσι μεγάλη, το πήγαινε το λεωφορείο. Α, το σήκω στο σεισμό, δε. Ναι. Κάτι που λέει ο σεισμός, το σεισμός. Εγώ δεν πήγα στην παλάτα, γύρισα πίσω. Γιατί είχα μια άντρεφη εδώ, μου οι καμάρες. Είχα μια άντρεφη, ήταν υπηρέτσια. Λοιπόν, η πία, είδα ότι είχε πέσει την κουζίνα. Το μισό δωμάτιο και το κρεβάτι που κοιμούντανε, είδα τσεμπλίεση λέω. Για να ήταν λέω σκοτωμένη, θα ήταν πάνω στο κρεβάτι. Όπως είδα τσεμπλίεση με τα χωμάτα που πέσανε κάτω, λέω δεν είναι σκοτωμένη. Αυτό ήταν ο πρώτος σεισμός. Λοιπόν, η πία πάνω ήσαν με τη στο Βρεζεβάνι, που είναι η εκκλησία ο Άγιος Γεράσιμος. Ήταν κάτι στενός, δεν ήταν από την κάμπη πάντα που πάει τώρα ο δρόμος. Δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος. Ήταν από τον Άγιο Γεράσιμο. Ο παλιός ο δρόμος. Με πλακωτά, με πέτρες, με πλακωτό. Λοιπόν, από ό,τι πια παραπάνω εκεί ήταν μια ταβέρνα, ήταν κάτι ντουβάρια, τρία μέτρα, και είχε και γυαλιά πάνω. Ναι, για να μην μπαίνει μέσα. Είχε και γυαλιά για να μην μπαίνει μέσα ο κόσμος. Λοιπόν, ήβλεπες που λες το ένα ντουβάρι που ήταν δύο μέτρα, τρία μέτρα και κόλλα το ένα ντουβάρι με το άλλο. Το ένα ντουβάρι με το άλλο η κόλλα. Ναι, αυτό να γίνει, δεν ξέρω. Και πιάνω την αδερφή μου εγώ και την πετώ από τα γυαλιά μέσα. Σου λέω, άμα πάω παραπάνω, λέει, για να πέρα μας σκοτώσει. Και ήμπηκα και εγώ, υδράτησα και ήμπηκα από τα γυαλιά. Είχα κάνει τα χέρια μου με τα αίματα. Βγάλαμε. Για να πάω από κάτω που ήταν χωράφι, ήταν χωράφια για να μην έχουμε φόβο να σκοτωθούν. Βγάλαμε. Αυτά είναι. Δεν έχει άλλο πράγμα. Όσα θυμάστε. Δεν θυμάμαι. Πού μένατε. Πού μένατε μετά. Εδώ δεν έμεινε. Εδώ. Απλώς κάθε που σηκωνόμαστε και πήγαμε στα οργεία. Δουλεύαμε στα οργεία. Σας είχαν φέρει σκηνές εδώ. Αμέ. Μας έκανε εδώ μέσα ένα χωράβι εδώ πίσω. Στου βλάχου βλέπω. Σκηνές. Πέντε έξι ήταν. Ήταν μεγάλο. Μεγάλο. Τα θυμάμαι. Ναι. Και πώς μένατε μέσα εκεί μέσα. Σε κάθε σκηνή. Ναι. Πάνω από 15 άτομα. 15 παραπάνω. Δεν είμαστε σε πολύ εδώ πάνω χωριό. Πάντως ήταν αρκετοί. Δηλαδή μαζευόμαστε 60-70 άτομα. Ναι, μαζευόμαστε. Και μοιραζόμαστε με συστηνές. Και κάθε λίγο και λιγάκι μικρή μιλήσε. Μέσα στο κάσαμε εκεί μέσα τρεις μήνες. Κάσαμε αρκετό. Κάσαμε αρκετό. Τα θυμάμαι. Εκεί μέσα. Πώς ζούσατε εκεί μέσα. Πώς ζούσατε. Πώς ζούσαμε. Πώς ζούσαμε που λέει, δεν είχαμε ούτε φάει να φάμε. Δεν είχαμε τα χόρτα τρώμε, ούτε αλάτι είχαμε, ούτε πράγμα είχαμε. Τρώμε τα βράζαμε και τα τρώμε έτσι με λίγο ζάμε. Μας φέρνανε, μας φέρνανε τα αεροπλάνα, πετούσαν εδώ στο χωριό και πηγαίναμε και παίρναμε. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τσάρκα στη μνήμη». Έχει μετονομαστεί σήμερα και όχι αδίκως. Μέσα από τον ραδιοφωνικό σταθμό Top Melody 104,9 σταθερά και μέσα από τη συχνότητα του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Το τηλέφωνο της εκπομπής 22860-24881. Είμαστε στο Βουρβούλο και όπως έχετε καταλάβει είναι μία από τις φράσεις τις οποίες θα ακούσατε συνέχεια από μέναν. Οι άνθρωποι αυτοί ακόμα πονάνε. Ακόμα πονάνε και για τον εξής βασικό λόγο, ότι πέρασαν 55 χρόνια και ίσως να μην είχε βρεθεί κάποιος που να θελήσει να τους ακούσει ξανά και ξανά και ξανά. Πάρα πολλοί από τους παππούδες και τις γιαγιάδες που είχαμε τη μεγάλη τιμή να μας μιλήσουνε, ανέφεραν το εξής, ότι εμείς τα λέμε στα παιδιά μας, εμείς τα λέμε στα εγγόνια μας και εκείνοι δεν θέλουν να ακούσουν. Thank you. φωτιά, σκληρή φωτιά. Νομίζω ότι η καλύτερη συνοδεία στο βασικό μέρος του σημερινού αφιερώματος από τον κύριο Νίκο Σαραγούδα με έναν πολύ ιδιαίτερο αμανέ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε. Θα κάνουμε μία αναστροφή στο ταξίδι μας και θα κατευθυνθούμε τώρα στο Καρτεράδο. Μία μοναδική γιαγιά, η Κερακατίνα Γιάννακα, η οποία πολύ απλά θα μας μεταφέρει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο στις μνήμες του μεγάλου σεισμού. Για πες μου τότε για το σεισμό μετά, πώς ξεκίνησε, είπες με τη βοή, τη μεγάλη, και άρχισε κουνιόταν η γη δυνατά. Χόρυβε, μέρες είχε χόρυβε τώρα. Α, είχε μέρες πριν. Είχε πριν από όχι πόσες πριν, μετά. Α, μετά μέρες. Μετά θυμική. Α, και εκείνη είχε την... Μετά ήταν, δεν είχαμε καταλάβει τίποτα. Πριν δεν είχε τίποτα. Όχι. Και πώς ζούσατε μετά, πού ζούσατε. Άρα. Πού ζούσατε μετά το σεισμό. Μετά το σεισμό, πού μένατε. Το σπίτι μένανε. Είχε χαλάσει, πού μείνατε. Εδώ σε ένα χωράφι, φέρανε σκηνές. Α, ήρθε ο στρατός και έφερε σκηνές. Ήρθε ο στρατός και φέρανε σκηνές και κάθε ποια οικογένεια, δύο οικογένειες μπαίνανε μέσα. Πόσο καιρό μείνατε εκεί στις σκηνές. Άκου, εμάς ευτυχώς, το υπόγειο, γιατί και από κάτω είναι μεγάλο σπίτι. Α. Και όμορφο, αλλά και έγινε πάλι. Και μέναμε εκεί, αφού πήγαμε και μέναμε εκεί, ώστε να φτιάξουμε. Δεν είχε πάθει και το υπόγειο τίποτα. Α, ωραία. Πόσο καιρό ήταν οι άνθρωποι εδώ στις σκηνές, ναι. Ο κόσμος ο άλλος στις σκηνές, πόσο καιρό μείνανε μέσα στις σκηνές. Όλοι και κάπου κουνιάστανε. Γιατί τα υπόσκαπα ως επιτοπλίστων δεν εξήγησαν. Πέμπτη φορά. Δεν πάθανε, καταλάβατε. Τα υπόσκαπα δεν πάθανε όπως... Μπράβο, όπως τα άλλα σπίτια. Οι εκκλησίες, έμενε ο κόσμος στις εκκλησίες μέσα, είχανε πάει στις εκκλησίες, είχανε, όχι. Η μόνη εκκλησία που έπαθε ήταν τούτη, ο Άγιος Νικόλας. Α. Και ο Άγιος Γιάννης του Βουνίτσου. Αλλά η ανάληψη και η γλυκογαλούσα ανέπαθε. Δεν πάθανε. Εκεί μέσα έμενε κόσμος μετά, είχε πάει να... όχι. Λειτουργίες, ο παπάς λειτουργούσε εκείνες τις μέρες. Ποιος ήταν ο παπάς. Θυμάσαι ποιος ήτανε. Ναι. Ποιος. Παπαπέτρος. Παπαπέτρος, από εδώ, συγχωριανός. Καρτεραδιώτης. Καρτεραδιώτης. Α. Του Πασαρή Πεθέρας. Α. Προφέσαι στον Πασαρή. Όχι, λίγο, δεν πρέπει να τον επρόφθασε. Δεν πρέπει να τον επρόφθασε. Εγώ τον είχαμε, και εμένα μου τον έχουν πει. Τι τρώγατε αμέσως μετά το σεισμό. Τι τρώγαμε. Τι τρώγατε, ναι, τις πρώτες μέρες, εκείνη τη μέρα του σεισμού. Παπακάλικα είχαν. Είχανε. Ανοίξανε τα μαγαζιά δηλαδή. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, εμένα θυμάμαι. Όπως είμαστε κουνιασμένοι στο χωράδα, στο χωράκι, βλέπω με τις μάνας μου, τις αδερφείς, τον άντρα, σε ένα χωράκι ψηλό, του που έχει στήσει ο Θοδωράκης. Και εμείς είμαστε από κάτω. Αγάπη και να κλαίει, αγαπητή μου Χοντζανή, Τώρα μόλις ήταν γραμματικό στην κοινότητα, οι τηλεφωνήσανε, οι τηλεγραφήσανε ότι πιθανόν να κάνει πιο ισχυρό στην 2 η ώρα. Φανταστείτε τους να βγαίνει η Ντουντούκα και να λέει ότι πιθανόν να γίνει κι άλλος σεισμός και πολύ μεγαλύτερος από αυτούς που έγιναν το πρωί. Ακούστε τα επόμενα δευτερόλεπτα. Είναι επίσης ένα συγκλονιστικό ποίημα πάλι για την τοπική ιστορία του Καρτεράδου. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, κάθε χωριό είχε κάτι ξεχωριστό να αναδείξει. Κάθε χωριό, από κάθε χωριό μπορούμε να βρούμε πολύ σημαντικές εικόνες στην προσπάθεια αρχαιολογικής και ιστορικής ανακάλυψης των εικόνων από το σεισμό του 1956. Κάτω, από κάτω, ήτανε παμπάλια, σπηλέ. Καθόταν μια οικογένεια, αλλά πρώτα ο κόσμος. Πίναγε. Το κοριτσάκι ήταν η πιλότρια με τον Ζάνο, με τον πατέρα του Νίκου του Ζάνο. Μου λέει που λέει, έλα εδώ γράφεσαι. Εγώ θα σου λέω, μια μάνα μέσα στο χαλασμό, κακιά ιδέα βάνει. Αχ, το παιδί μου χάθηκε, σε όλους μας φανάζει. Άραγε το εστάθηκε η άμυρη μάνα και τη σκαμπιά της ξέστηκε μαύρος λιγμός και κλάμα. Το κοριτσάκι που έπαθε ήταν η Γιωργούλα, το καημένο έμενε στο αγγελάκι δούλα. Έπεσε το πατάρι. Και σε έφυγε το κορίτσι, πάει χάθηκε. Ανεβαίνουμε τώρα προς τα Φυρά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο πολύ γνωστός ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φύρας, του Δήμου Σαντορίνης, ο κύριος Χριστόφορος Ασημής. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Ιωσήφ. 9 Ιουλίου 1956. Πώς μπορείτε και εσείς με τη σειρά σας να μας μεταφέρετε στο κλίμα αυτό? Θα ήθελα, Ιωσήφ, με την ευκαιρία που βρισκόμαστε στην τηλεφωνική γραμμή να σου δώσω συγχαρητήρια για τις εκπομπές σου, για τις έρευνές σου γύρω από τη λογογραφία και την ιστορία της Σαντορίνης, για τις αναρτήσεις σου στα blog, για όλα όσα κάνεις και την προσπάθεια που κάνεις να μην σβήσει η παράδοση του τόπου μας. Ευχαριστώ πολύ. Ένας άξιος συνεχιστής μιας μεγάλης κυρίας της λογογραφίας όπως ήταν η γιαγιά σου, η Μίτσα Ιμονιούδη Ισηρίου. Να είσαι καλά, Ιωσήφ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν έγινε ο σεισμός του 1956, εγώ ήμουνα 11 χρονών. Σε μια ηλικία που αντιλαμβάνεται πάρα πολλά, αλλά και από την άλλη που δεν έχει ίσως και μεγάλη συνέστηση το τι συμβαίνει. Μέναμε στα Φυρά, μέναμε πάνω ακριβώς από εκεί που είναι σήμερα τα Μαμούνια. Αυτό το κτίσμα, αυτό το κτίριο ήταν τριόροφο, να σκεφτείς. Ήταν ξημερώματα γύρω στις 5.30 ώρα, 5 και 4, όταν ξυπνήσαμε εμείς παιδιά, κοιμόμασταν μαζί με τις αδερφές μου στο ίδιο υπνοδωμάτιο και ξαφνικά ξυπνάμε με ένα τρομερό θόρυβο, σαν να ήταν ένας δυνατός αέρας, όπου από τα παράθυρα βλέπαμε σκόνη έξω και βέβαια μέσα στον ύπνο μας δεν είχαμε καταλάβει τι συμβαίνει όταν εμφανίζεται ο πατέρας μου, ο Κάντωνας Βασιμής, με τα εσώρουχά του και σε έξαλλη κατάσταση τρόμου και ανησυχίας για μας, λέει, παιδιά, γρήγορα έξω, γιατί πρέπει να βγούμε έξω, γίνεται σεισμός. Εμείς παιδιά έτσι σιγά σιγά, εγώ με μια απάθεια άρχισα να αντίνομαι. Μου λέει παιδί μου γρήγορα έξω, άσε τα ρούχα. Τέλος πάντων πρόφτασε, έβαλα ένα καμισάκι και ένα παντελόνι. Και από το υπνοδωμάτιο βγαίνουμε στο χολ. Εκεί πραγματικά έμεινα εκπληκτός, γιατί δεν υπήρχε οροφή, είχε πέσει όλη η στέγη. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κάποιες συμπτώσεις δευτερολέπτων, που αν δηλαδή βγαίναμε λίγο πιο νωρίς θα είχαμε πλακωθεί, καταπλακωθεί από όλο αυτό την ελαφρόπετρα, πέτρες, μπάζα που είχε πέσει η οροφή του χόλας. Τώρα για καλή μας τύχη, εμείς μέναμε στον τρίτο όροφο και για καλή μας τύχη η πόρτα που κατέβαινε και έβγαινε έξω προς τις σκάλες για να βγούμε στον δρόμο άνοιγε από μέσα προς τα έξω, που συνήθως οι πόρτες ανοίγουν από έξω προς τα μέσα. Οπότε ο πατέρας μου και η μητέρα μου με όλη τη δύναμη δίνουν μία στην πόρτα και κατρακυλάμε όλες τις σκάλες μαζί με μπάζα τέτοια και βγαίνουμε έξω στον δρόμο. Ξαφνικά διαλαμβάνω τον πατέρα μου, ο οποίος είχε τραυματιστεί από μια πέτρα στο κεφάλι, τρέχαν αίματα. Εκεί ακούγαμε διάφορους έτσι γείτονες, λέει ο τάδε σκοτώθηκε, αυτά. Κάω κύριε κάτω να τι τρέχει, τι συμβαίνει, καταστροφή, χαθήκαμε. Βλέπουμε κάποιον, παλιοί θα τον θυμούνται, αλλά και οι πιο σύγχρονοι, ο Νικόλας του Ρωμάνου, ένας πανύψηλος και έτσι γεροδεμένος άνδρας, ο οποίος βγάζει το πουκάμισό του, ήταν πολύ συγκινητικό και το έδωσε στον πατέρα μου και το φόρεσε. Και όλοι μαζί κατευθυνθήκαμε προς το σημείο όπου παλιά λεγόταν Μαυροσικιά, όπου είναι σήμερα το κέντρο υγείας, το νοσοκομείο, και όπου είναι επίσης το ξενοδοχείο Σαντορίνη, όπου τότε ήταν η λεγόμενη λέσχη του Κώστα του Αργυρού, πατέρα του Δημοτικού Συμβούλου του Γιάννη του Αργυρού. Αυτό το κτίσμα, επειδή είχε γίνει πρόσφατα, είχε γίνει με όλες τις προδιαγραφές τις αντισεισμικές, δηλαδή ήταν από μπετόν κλπ. Οπότε όλοι μαζευτήκαμε εκεί με κάποια σιγουριά. Τότε δεν υπήρχαν αυτά κτίσματα, ήταν όλα χωράφια και ήταν ύπαιθρος, περιοχές δηλαδή αδόμητες. Εκεί λοιπόν στην περιοχή της Μαυροσικιάς μαζεύτηκε σχεδόν το αρκετός μεγάλος αριθμός από τα άφυρα. Οπότε ακολουθεί η δεύτερη σεισμική δόνηση, όπου πια φαινόταν και το σπίτι μας από μακριά, όπου το είδαμε και κατέρε. Το σπίτι αυτό δεν ήταν ιδιοκτησία μας, το νοικιάζαμε από τη Δομένικα την Ελένδα, Κοκαλάκι. Το λέω αυτό γιατί έτσι και καθυστερούσαμε λίγο ή παραμέναμε, πια δεν θα ζούσε κανείς από εμάς. Δηλαδή αυτή η σπουδή του πατέρα μου να φύγουμε γρήγορα και να βγούμε έξω ήταν σωτήρια. Προνοητικός για άλλη μια φορά πατέρα σας. Κοίταξε, ήταν θέμα αυτοσυντήρησης και δεν ξέρω, όλος ο κόσμος σίγουρα είχε αυτό το αίσθημα και να φύγει μακριά από τα σπίτια, να πάει σε ένα ανοιχτό χώρο. Εμείς βέβαια παιδιά βρεθήκαμε με άλλα παιδιά. Αυτό που είναι σημαντικό, Ιωσήφ, είναι ότι σε αυτές τις στιγμές όπου δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση, όπου είναι πάνω από τις δυνάμεις του ανθρώπου, ο άνθρωπος αισθάνεται τόσο αδύναμος, αλλά και ταυτόχρονα δεν είναι το ένας με τον άλλον. Δηλαδή υπάρχει, θα λέγαμε, μια κοινωνική συνοχή, όπου όλοι κάτω από αυτό το μεγάλο κίνδυνο γίνονται ίσοι, που δεν υπάρχουν διαφορές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό το αισθάνθηκα όταν μετά από λίγο ήρθαν κάτι ελικόπτερα του στρατού, όπου πέταξαν γαλέτες και κάποια αντίσκηνα και όπου μοιραστήκαμε αυτές τις σκηνές, γύρω στα 20 άτομα κάθε σκηνή, μέσα ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς, και όπου όλοι μαζί μείναμε σαν μια οικογένεια, όλοι μέναμε σαν μια οικογένεια, όπου μοιραζόμασταν το συσίτιο, μοιραζόμασταν την τροφή που υπήρχε. Και πραγματικά η έννοια της κοινοκτημοσύνης. Ακριβώς, γίναμε όλοι ένα, όλοι οι άνθρωποι. Μετά από λίγο, ξαναγύριζω λίγο χρονικά πίσω, αμέσως μετά το σεισμό, ο πατέρας μου έφυγε για τον πύργο να δει τι κάνει η θεία η Φλωρίνα. Και όταν διαπίστωσε ότι όλα ήταν καλά και εκεί, επέστρεψε πάλι. Μια εμπειρία που από τη μια ήταν τρομερή και τραγική για μένα, από την άλλη είναι μια εμπειρία και είναι σφραγισμένη μέσα στη ζωή μου. Θα πω χαρακτηριστικά, εμείς πήγαμε μετά, η οικογένεια έφυγε μετά τους σεισμούς, δηλαδή μετά μια εβδομάδα πήγαμε και μείναμε Αθήνα. Τελείωσα το δημοτικό στην Καλλιθέα, το ένατο δημοτικό, και μετά ήμουν τυχερός γιατί μπόρεσα και παρακολούθησα το μαθήματα του γυμνασίου στο πρότυπο γυμνάσιο, τη σημερινή Ιωνίδιο, όπου ήταν ένα από τα πρότυπα γυμνάσια και όπου εκεί μπορώ να πω ότι πήρα και τα πρώτα ερεθίσματα, τα εικαστικά, κάτι τι άγνωστο για μένα, για να συνεχίσω την πορεία μου και τις σπουδές μου. Όμως θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό, κάποια στιγμή όταν ήμουνα μέσα στην αίθουσα της σχολής καλών τεχνών και ζωγραφίζαμε, ξαφνικά γίνεται μια μικρή δόνηση. Εγώ πετάχτηκα σαν ελαττήριο, πέρασα καβαλέτα, τελάρα κλπ. Οι άλλοι με κοιτάζανε περίεργα. Έριξα και μερικά πράγματα στο πέρασμά μου. Εγώ λίγο έντρομος και θορυβημένος, μου λέει, μα καλά, τι κάνεις έτσι. Λέω, ένα θα σας πω, λέω, έζησα τους σεισμούς του 56 στη Σαντορίνη. Οπότε ήταν η καλύτερη απάντηση για να μπορέσουμε να... Ακριβώς, για να με καταλάβουμε. Κύριε Χριστόφορε, ποια εικόνα είναι αυτή η οποία σας έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό σας κάθε φορά που έρχεται η 9η Ιουλίου? Θυμάμαι έτσι τους ανθρώπους, τους ανήσυχους ανθρώπους. Τη μορφή τους, δηλαδή τους αδύναμους ανθρώπους. Τους αδύναμους. Όλους, όλοι μας. Όπου μπροστά σε ένα τέτοιο γεγονός είσαι ένα τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο που με είχε επηρεάσει πολύ και την εποχή εκείνη, στα πρώτα μου οικαστικά ερεθίσματα, ήταν τα μισογκρεμισμένα σπίτια. Αυτό το εσωτερικό δηλαδή του σπιτιού που αποκαλύπτεται, θα λέγε κανείς, ο σκελετός, το μέσα που δεν το βλέπουμε, έτσι, ναι. Και που μας αποκαλύπτεται έτσι κάπως περίεργα και μεταφυσικά. Αυτές οι δύο εικόνες έτσι, για μένα, και η ξαφνική αλλαγή μέσα σε λίγα λεπτά ενός νησιού με τα καταπληκτικά κτίσματα να μετατρέπονται σε ρήπια, αυτό βέβαια είναι μια εικόνα που δεν θα μου φύγει ποτέ. Κύριε Χριστόφορε, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας και ελπίζω να μας ακούσετε για να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε ξανά και ξανά στην Σαντορίνη πριν και μετά το σεισμό του 1956. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Thank you. φωτιά. Σκληρή φωτιά. Συνεχίζοντας το ταξίδι στην ιστορία του νησιού, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας Φυραϊκά Νέα, τον κύριο Μανώλη Λιγνό. Καλησπέρα. Γεια σας. Η μέρα ιδιαίτερα σημαντική η χθεσινή. Είναι η μέρα μνήμης και για αυτούς που έφυγαν εκείνη την ημέρα και για μας που ζήσαμε την τραγική μέρα, τη σημαδιακή του σεισμού στις 9 Ιουλίου του 1956. Εγώ είχα έρθει από την Αθήνα για διακοπές στο σπίτι της γιαγιάς μου, όπου βρίσκεται σήμερα το Λαογραφικό Μουσείο, αλλά στο επάνω σπίτι. Εγώ κοιμόμουν, η γιαγιά μου εξύπνησε και πήγαμε πίσω από μία πόρτα. Μόλις προλάβαμε και περάσαμε το κατώφλι, έπεσε όλο το σπίτι και έμεινε μόνο αυτό το μικρό δωμάτιο που ήταν κοντά στον τοίχο, και πίσω από την πόρτα περιμέναμε το τέλος μας ίσως, για δεν ξέραμε τι γίνεται από το μεγάλο σεισμό. Έγινε ο πρώτος, έγινε ο δεύτερος και εμείς πίσω από την πόρτα προφυλαγμένοι. Όταν βγήκαμε και κάναμε το βλέμμα μας προς τα πάνω, δεν είδαμε την εκκλησία του Αγίου Ευσταθίου, αντί εκείνη είδαμε τον ουρανό με σκόνη να βγαίνει από τα ερείπια, ο κόσμος να φωνάζει, και πήγαμε σε όλοι μαζί σε ένα χωράφι. Μαζευτήκαμε για να δούμε ποιοι λείπουν. Και μια διαπίστωση πολύ τραγική ήταν ότι έπεσε ένας τείχος μπροστά από ένα σπίτι. Κατέβηκε όλο το χώμα του χωραφιού που ήταν από πάνω και μια μητέρα με 5 παιδιά της οικογένειας Σιγάλα αποκλείστηκαν μέσα στο σπίτι, και ενώ δεν είχαν καν τραυματιστεί, πέθαναν από ασφυξία λόγω έλλειψης αέρα, παρά το ότι όλοι προσπαθούσαμε να βγάλουν το χώμα ή να ανοίξουν μία τρύπα να αναπνεύσουν η άτυχη μητέρα με τα 5 παιδιά της. Ήταν στην ηλικία μου και πιο μικρά τότε. Εγώ ήμουν 14 χρονών, αυτά ήταν και πιο μικρά ακόμα. Πιο εκεί, ένα άλλο σπίτι, είχε καταπλακώσει 3 παιδιά. Η τραγική μητέρα έσωσε μόνο το μικρό. Ήταν μια οικογένεια από τα Πρωτήρη που καθόντουσαν στο Κοντοχώρι. Οι τραυματίες και οι άλλοι άνθρωποι προσπαθούσαν να βρούμε κάποιο καταφύγιο, να με δανεικά παπούτσια και δανεικά ρούχα έφυγα για την Αθήνα από την Περίσσα, γιατί δεν μπορούσαν να πλησιάζουν τα πλοία στο λιμάνι των Φυρών, δεν υπήρχε τότε ακόμα Αθηνιό. Επίσης, η από επιβίβαση στην Περίσσα γινόταν με κάποιες σχεδίες που είχαν φτιάξει με βαρέλια οι στρατιώτες. Το πρώτο που έφτασε ήταν ένα πολεμικό πλοίο που ήταν εδώ κοντά, και οι ναύτες τότε ανεβήκανε από τα γκρεμνά με κίνδυνο της ζωής τους, γιατί στον δρόμο των Φυρών στα σκαλιά προς το λιμάνι κάτω είχε σχεδόν απομονωθεί από πολλές πέτρες. Μετά θυμάμαι, στρώσαμε άσπρα σεντόνια εδώ σε ένα μεγάλο χωράφι και τα αεροπλάνα πέταξαν τα πρώτα τρόφιμα, ψωμιά, κονσέρβες και ίσως υγειονομικό υλικό. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Άρχισε δυστυχώς να γίνεται ο απολογισμός των νεκρών και έφυγαν ολόκληρες οικογένειες. Μια φιλική μας οικογένεια, ο Μάρκος Σιγάλας, ο Κεράς, που είχε τότε το εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγής ηλεκτρισμού στα Φυρά, σκοτώθηκε στην περιοχή του κέντρου των Φυρών μαζί με τη γυναίκα, τον πολύ φίλο του πατέρα μου, τη Γιζή και τη γυναίκα τη Μαρία και την πετερά του, Ευδοκία νομίζω, και το κοριτσάκι ανιψιά τους, κόρη του ηθοποιού του Παντελή Ζερβού, ο οποίος η γυναίκα του Παντελή Ζερβού και η γυναίκα του Μάρκου του Σιγάλα ήταν αδελφές, και επειδή εκείνη ο Παντελής Ζερβός είχε τρία κορίτσια, το ένα το πιο μικρό το είχαν δώσει και το μεγάλωναν οι αδελφοί της γυναίκας του, μάλλον όχι, οι αδελφοί του Μάρκου του Σιγάλα, δηλαδή από τον Κατεράδο ήταν όλοι. Αυτά είναι μερικές τώρα μνήμες που έρχονται στο μυαλό μου από εκείνες τις τραγικές στιγμές. Κύριε Λιγνέ, μπορούμε να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι μετά από 55 χρόνια όλοι όσοι ζήσανε αυτό το σεισμό νιώθουν σαν να ήτανε, σαν να έγινε μόλις χθες? Ήταν τόσο συγκλονιστικές οι στιγμές, η διάρκεια του σεισμού, γιατί ήταν πάνω από 8 μποφόρ, πώς θα λέμε, Ρίχτερ, πάνω από 8 Ρίχτερ, αλλά ήταν επιφανειακός. Και είναι το ερώτημα πάντοτε, πώς δεν γκρεμιστήκανε τα κάτω Φυρά που ήταν στο χείλος του γκρεμού και γκρεμίστηκαν τα σπίτια στα Μεσόγεια χωριά, όπως είναι το Κοντοχώρι. Ολόκληρη γειτονιά εδώ απέναντι από το μουσείο καταστράφηκε, γιατί έπεσε το ένα σπίτι απάνω στο άλλο. Ενώ τα γκρεμνά ήταν κατά κύματα η καταστροφή ανάλογα με τον κυματισμό του σεισμού. Επομένως, αυτές οι στιγμές έντονα καταγραμμένες στη μνήμη μας, κάθε τέτοια μέρα έρχονται το ίδιο ζωντανές όπως πριν από 55 χρόνια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά και ας είναι αιωνία μνήμη αυτών που έφυγαν τότε. Να είστε καλά. Στα Φυρά. Δρόσο Ευδοκία, Κουτσογιανοπούλου Ευτυχία, Μυτιλινέου Άννα, Μυτιλινέου Μαρία, Σιγάλα Κατερίνη και Πέντε Τέκνα, Σιγάλα Μαρία, Σιγάλας Γεώργιος, Σιγάλας Μάρκος. πάντα σβήνουμε με τα δάκρυα. Συνεχίζοντας τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο κύριος Χριστόδουλος Πετίνης. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Πώς μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας να μας μεταφέρετε στο σεισμό, στην ημέρα του μεγάλου σεισμού της 9ης Ιουλίου 1956. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ εκείνη την περίοδο ήμουν στρατιώτης. Ήμουν στη σχολή εφέδρων αξιωματικών στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Η σχολή εφέδρων αξιωματικών είναι σχεδόν στην παραλία του Ηρακλείου χτισμένη. Εκεί το πρωί της 9ης Ιουλίου του 1956, κατά τις 6 η ώρα, χτύπησε έτσι σαν συνεγερμός, ανεπίσημος όμως, γιατί για τη σχολή εφέδρων αξιωματικών ο συνεγερμός είναι όπλα, άρβυλα, μπαλάσιος και στη γραμμή. Και διαλέχτηκε εκεί οι τρεις λόχοι από τη σχολή, γιατί είχε 6 λόχοι η σχολή. Και μας είπε ο υποδιοικητής, λέει, παιδιά, κάτι συμβαίνει με την παραλία, δεν ξέρει κανείς να το εξηγήσει. Και ήρθαν οι καταστηματαρχαίοι, είχαν πολλά καταστήματα παραθαλάσσια εκεί στο Ηράκλειο, καφετέριες, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, με πάρα πολύ μεγάλο οπλισμό. Τον οποίο οπλισμό τον είχαν στις παραλίες, δεν τον εφυλάγανε πουθενά. Και κατά τις 5.30-6 ώρα λοιπόν, που μετά από το σεισμό που έγινε στη Σαντορίνη, που δεν ήξεραμε εμείς από τι είναι αυτό το πράγμα, άρχισε η θάλασσα και ανέβαινε απάνω στην ανηφόρα. Έμπαινε δηλαδή μέσα στη στεριά και ύστερα από λίγα λεπτά κατέβαινε πάλι προς τη θάλασσα και ό,τι έβρισκε τα παρέσυρε. Τραπέζα, καρέγλες, ψυγεία, ό,τι έβρισκε. Και οι καταστηματαρχοί, επειδή τέλος πάντων ξέρανε ότι ο στρατός πάντα βοηθάει, καταφύγανε στη σχολή εφέδρων αξιωματικών και ζητήσανε βοήθεια. Και βάλε σε συναγερμό η σχολή και πήγαμε, λοιπόν, ένας από τους τρεις λόχους, πήγαμε να βοηθήσουμε τους επαγγελματίες. Πήγαμε, πέσαμε από τα σύννεφα όταν είδαμε, γιατί 6 ώρα πλέον τον Ιούλιο είναι σχεδόν μέρα. Σχεδόν μέρα, ναι. Και είδαμε πραγματικά ένα τσουνάμι, η θάλασσα να ανεβαίνει απάνω στο βουνό, να ανεβαίνει και ύστερα να γυρίζει πίσω και να παρασύρει στο διάβα της τραπέζα, καρέγνες, ψυγεία, ό,τι έβρισκε και να τα πηγαίνει στη θάλασσα. Ήταν το φαινόμενο τόσο παράξενο που όταν έφευγε το νερό μαζί με τα έπιπλα, φαινότανε τα ψάρια που μένανε στη στεριά, που δεν προλαβαίνουν να πάνε με το νερό και μένανε στα ψάρια και τα βλέπαμε που τσινούσανε. Και εκείνη και την ώρα τρέχαμε εμείς και παίρναμε έπιπλα του ενός και του αλλονού και τα τρέχαμε στο βουνό. Απάνω στο βουνό ήταν ένα κάτι βουναλάκι εκεί πέρα, δύο αωράκια λέγονται, και τα πηγαίναμε πάνω στο βουνό για να μην πάει το τσουνάμι να τα ξαναπάρει. Αυτή η δουλειά συνεχιζόταν συνέχεια. Σώσαμε πάρα πολλά έπιπλα. Δούλεψε υπερήφανα ο στρατός με ζήλο, γιατί τότε ακόμα υπήρχε φοβερή πειθαρχία στο στρατό, φοβερή πειθαρχία, αλλά δεν ήξερε και κανένας τι είναι, γιατί όπως θα έχετε ακούσει, την εποχή εκείνη στο στρατό απαγορευόταν και το ραδιόφωνο και η εφημερίδα να διαβάσει ο στρατιώτης, πόσο μάλλον η σχολή εφέδρων αξιωματικών, είχε μεγάλη αυστηρότητα. Και δεν ξέραμε τι είναι. Και γυρίσαμε πίσω ύστερα, αφού βοηθήσαμε αρκετή ώρα τους επαγγελματίες, τον εσώσαμε πάρα πολλά πράγματα, και η θάλασσα εξακολουθούσε. Ανέβαινε στο βουνό και κατέβαινε κάτω. Και όσο περνούσε η ώρα, τόσο με μεγαλύτερη δύναμη γινόταν αυτό το πράγμα. Και όταν γυρίσαμε στη σχολή, είχαμε και ένα καλό παιδί, ας το ονομάσαμε έτσι, από τον Πειραιά ήταν, ο οποίος είχε ένα κρυφό ραδιάκι και άκουγε αυτός τις ειδήσεις του και λοιπά. Και έρχεται λοιπόν και μου λέει, εσύ, μου λέει, Πετίνη, εσύ δεν είσαι από τη Σαντορίνη? Λέω, ναι. Γιατί, τι συμβαίνει, του λέω. Εσύ, μου λέει, κάτι κακό μου λέει έγινε στη Σαντορίνη. Το έχω ακούσει, μου λέει, στο ραδιάκι, στις ειδήσεις, αλλά μην κάνουμε συζήτηση τίποτα, γιατί άρα περάσω στρατολικείο και αυτά. Εγώ που τα άκουσα, ήταν όλοι μου οι συγγενείς, ο πατέρας μου, η μάνα μου, όλοι εδώ, τρελάθηκα. Λέω, για να βλέπω εδώ, στο Ηράκλειο της Κρήτης, να γίνεται αυτό το κακό. Σκεφτείτε στη Σαντορίνη. Και γυρίσαμε στη σχολή, δεν έπαιρνε άνθρωπος στη δουλειά μου, με πήρε ένας αξιωματικός, με πήγε στο γραφείο του διοικητή, ταξίαρχος ήταν ο διοικητής, με καλοδέχτηκε ο διοικητής και μου λέει, παιδί μου είσαι από τη Σαντορίνη, ήδη έχω στείλει τηλεγράφημα, μου λέει, γιατί έγινε κάποιος σεισμός στη Σαντορίνη και ήταν και μεγάλος, και εξαιτίας του σεισμού ήταν αυτό το φαινόμενο που ζήσαμε εμείς εδώ. Από σήμερα είσαι ελεύθερος να γυρίζεις την πόλη, στις καφετέρειες, να διαβάζεις εφημερίδες, να ακούς ειδήσεις, αλλά θα έχεις μαζί σου έναν υπαξιωματικό. Πάντα θα είσαι με έναν υπαξιωματικό. Και είχα λοιπόν έναν υπαξιωματικό και έβγαινα στις καφετέρειες εκεί όπου βλέπαμε τηλεόραση, όπου ακούγαμε ραδιόφωνο, όπου βλέπαμε εφημερίδα, παίρναμε, διαβάζαμε, τίποτε. Δεν είχε αρχίσει το κακό ακόμα να μεταδίδεται. Μαθαίναμε όμως έτσι από άλλους ότι ακούσανε αυτά και αυτά, ότι ένα μαύρο σύννεφο υπερίπταται το νησί, ότι υπάρχουν πολλά θύματα. Ότι έχουν ξεκινήσει βαπόρια για να εκενώσουν το νησί και αυτά, και δεν ξέρουμε περισσότερα. Ο διοικητής μου είπε με τότε, ο ταξίαρχος, ας είναι καλά ο άνθρωπος, αν ζει ακόμα, έχω στείλει, μου λέει, τηλεγράφημα, η οικογένεια απαιτεί Σαντορίνη, πήρα μου λέει τα στοιχεία από τα χαρτιά σου εδώ της σχολής και έστειλα τηλεγράφημα, δεν έχω πάρει ακόμα απάντηση, αλλά και εσύ να κάνεις ό,τι νομίζεις και εδώ είμαστε, ό,τι μπορούμε να σε βοηθήσουμε, θα σε βοηθήσουμε. Και πραγματικά ύστερα έστειλα και εγώ τα τηλεγραφήματά μου, δεν έλαβα βέβαια καμιά απάντηση. Μετά από 3 μέρες πήρε η σχολή ένα τηλεγράφημα από μια στρατιωτική υπηρεσία της Σαντορίνης που ήδη είχαν έρθει στρατιώτες για να βοηθήσουν το νησί, ότι η οικογένεια απαιτείνει, χαίρουν όλοι άκρους υγείας και δεν έχουμε κανένα θύμα κλπ. Αυτά είναι η εμπειρία που είχα ύστερα με το σεισμό και αυτά έχω ζήσει με το σεισμό. Ύστερα μου είπε ο διοικητής, εάν θέλεις παιδί μου να σου δώσω άδεια να πας να δεις τι γίνεται εκεί πέρα, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ σε 10 μέρες φεύγετε για τις μονάδες αξιωματικοί. Θα ορκιστείτε και θα φύγετε αξιωματικοί για τις μονάδες. Τότε θα μεσοδομήσω εγώ να σου δώσω μία αφανή άδεια, γιατί δεν δικαιούσε ακόμα κανονική άδεια, να πας από τη Σαντορίνη. Και δεν χρειάστηκε να αυτό, γιατί φοβόμουν να μην αποκλειστώ από τη συγκοινωνία. Πήγα στη μονάδα και μετά από 3 μήνες ήρθα στη Σαντορίνη και συνάντησα αυτό το κακό που είχε γίνει. Φανταστείτε το γεγονός όλων των στρατιωτικών ή όλων όσων ήταν εκτός του νησιού, ναι. Το τι ξέρανε για το νησί και το τι ξέρανε για την ένταση, μάλιστα, της καταστροφής, έτσι μάλιστα, ώστε να έχει αυτή τη διάθεση ο ανώτερός σας. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Να είστε καλά. Ακούτε τη ραδιοφωνική τσάρκα στη μνήμη της ιστορίας του νησιού. Ανεστορώντας τα παλιά, σεβόμενοι το παρελθόν και προσπαθώντας να καταλάβουμε τον άνθρωπο της Σαντορίνης μέχρι και την 9η Ιουλίου 1956. Φεύγουμε για Καμάρι, το καινούριο χωριό της Σαντορίνης, για να μπορέσουμε λιγάκι να δούμε και το πώς οι άνθρωποι από το Καμάρι ή από την περιοχή της Μέσα και Έξω Γωνιάς ένιωσαν, βίωσαν το μεγάλο σεισμό. Μουσική είμαστε στο Καμάρι, άλλη μια αφήγηση ζωής, άλλη μια αφήγηση μνήμης του μεγάλου σεισμού της Σαντορίνης, του σεισμού που άλλαξε τα πάντα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι κοιμόμουν εγώ μαζί με τον αδερφό μου σε ένα δωμάτιο και ξαφνικά άκουσα μια θεία μου που ήταν στο σπίτι, είχε μείνει, ήταν και η γιαγιά μου εκεί και φώναζε στη μητέρα μου, Ζαμπέλη σήκωσε τα παιδιά, γίνεται μεγάλος σεισμός. Μόλις το άκουσα εγώ, άνοιξα τα μάτια μου και είδα τα εικονίσματα να κουνιώνται πάνω από το κεφάλι μου. Σηκώθηκα ξυπόλυτη και με το νυχτικό όπως ήμουνα, γιατί η μαμά μου ήθελε να πάρει τη γιαγιά να την πάει, δεν ξέρω πού θα την πήγαινε, αλλά εγώ έβλεπα τον κόσμο που έτρεχε κάτω προς το ποταμί και έτρεχα κι εγώ. Στον δρόμο είδα, ήμουνα στην Αγία Τριάδα και είδα το καμπαναριό της Αγίας Τριάδας με το ψηλό που υπήρχε τότε, σαν να ενώνονται. Και εγώ τρόμαξα ακόμα περισσότερο και έτρεχα. Φτάνοντας στο Χριστό, είναι ένα ρημίδι και άκουγα μέσα από το ρημίδι φωνές, κλάματα ότι έπεσε ο τείχος και πλάκωσα τα πόδια της Σιδερίνικο, έτσι το λέγαμε, το Σιδερίνικο. Θα διακόψω την αφήγηση της κυρίας Άννας Ιγάλας, ζητώντας συγγνώμη για τον αέρα ο οποίος ακούγεται. Θέλω να σας μεταφέρω αυτό το οποίο αναφέρει η κυρία Άννα, ότι έβλεπε το μεγάλο καφενέ και το καπαναριό σαν να ενώνονται. Φανταστείτε αυτή την εικόνα για να μπορέσετε να καταλάβετε και να νιώσετε τι βλέπαν εκείνοι οι άνθρωποι εκείνες τις ημέρες. Ήταν η περίοδος της ντομάτας. Ήταν η περίοδος της ντομάτας. Εγώ δεν θυμάμαι σαν παιδί τότε ήμουν έξω. Που έγινε ο σεισμός και ήρθε και με βούτυξε η μάνα μου στην αγκαλιά της και με βγάλε έξω από το σπίτι. Ήταν πραγματικά μια δύσκολη, ένα το δυσκολότερο πρωινό, ειδικά για τους γονείς. Εμάς τα παιδιά, το μυαλό μας ήταν στο, έγινε κάτι απλό. Και το να πω κάτι, μπορώ να θυμηθώ ότι το βλέπαμε και σαν διασκέδαση. Ναι, ότι έγινε κάτι, τι έγινε και τρέχαμε. Βάλατε μια πολύ ωραία παράμετρο, ότι τα παιδιά το είδανε επειδή δεν το ξέρανε. Δεν ξέρανε τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν ξέρανε το μέγεθος της καταστροφής. Σου λέει τι έγινε τώρα, πάμε. Το αγαπημάτι των παιδιών. Μας πέταξε το αεροπλάνο γιατί περνάγανε τα αεροπλάνα και πετάγανε δέματα με τρόφιμα, ρούχα. Ποιος δεν θυμάται το κόκκινο τυρί. Ποιος δεν θυμάται το κόκκινο τυρί. Ποιος δεν θυμάται τη σκόνη του γάλα. Πότε ήρθαν αυτά στη Σαντορίνη. Εκείνες τις μέρες ήρθαν. Ιδιαίτερα σημαντική αφήγηση του κυρίου Ηλία Μάινα, Περιφερειακού Συμβούλου. Τα μάτια των παιδιών το βλέπανε σαν παιχνίδι. Νομίζω ότι περισσεύουν και τα σχόλια, μιας και οι αφηγήσεις είναι άκρως κατατοπιστικές του κλίματος εκείνης της εποχής. Ζητώ συγγνώμη και πάλι για τον ήχο, για τον αέρα, για τις αφηγήσεις από το Καμάρι, τις οποίες πήραμε χθες ανήμερα της εορτής του Αγίου Παγκρατίου, αλλά πρέπει να τεθεί και κάτι διαφορετικό. Δεν ανοίγουν όλοι εύκολα το στόμα τους, δεν θυμούνται όλοι τόσο εύκολα τις εικόνες αυτές. Συνεχίζουμε πάλι με το Καμάριο. Λέγουμε πλέκας οι άνθρωποι. Τώρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσω, να απαντήσω. Τι θυμάστε, ποια ήταν η πρώτη εικόνα που θυμάστε αυτό το πράγμα, πώς μπορείτε να μας μεταφέρετε εμάς τους νεότερους και στο πάνω χωριό, την ημέρα του σεισμού. Ναι, θυμάμαι που βέβαια τότε ήμουν ακόμα 20 χρονών. Ήμουν σπίτι, έκαμε ένα δυνατό σεισμό, ξυπνήσαμε όλοι πάνω εκεί πέρα, φύγαμε, έφυγα εγώ, έτρεξα προς το κάτω χωριό να δω τι άλλοι γίνονται και κάνει και το δεύτερο σεισμό και το της παράγγειλε. Δηλαδή μετά μας φέρανε σκηνές για ορισμένες μήνες. Δύο-τρεις μήνες πόσο? Μα είχαν εξάμηνο. Α, ναι, παραπάνω. Μπήκαμε στις σκηνές. Ναι, ήθελα να κάνουμε μια παράγκα. Ναι. Ήμουν μέσα 2-3 χρόνια. Ναι. Και να έχω δυο μωρά, ειρήνη. Μετά ξεθαρρύναμε λιγάκι, σαν να πανέρθα πάλι, ξαναπανέρθα με οικογένεια. Και όλοι οι άλλοι συγκινήθηκαν πιο πολύ. Πώς ήταν η ζωή στις σκηνές? Σαν σκηνητή ήταν. Ζούσατε πολλά άτομα μέσα. Και 15 κύκλους. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Ναι. 15 κύκλους ήταν, άλλες φίλοι. 15 κύκλους. Ο ένας δίπλα στον άλλο. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. Εσύ κύριε Ηλία, τι μπορείτε άλλο να πείτε? Εγώ για να μάθω για το χωριό από τη Στρίστρο μέχρι εδώ. Ο Μαστρογιάκουμος είναι και από τους τεχνίτες που στη συνέχεια δώσαν αυτό το νέο χωριό. Ο Άγιος Παγκράτιος με τον πρώτο συζήτησε, ο Γιαννάκης του Σιγάλας. Είναι εδώ πέρα. Ναι. Ο Γιαννάκης του Σιγάλας, επειδή ήταν ναι, η ημέρα εκείνη. Αυτή την ημέρα, είπε να πάμε. Ναι. Όχι, βαφτή. Τι θυμάστε? Εγώ έζησα το σεισμό σε ηλικία 12 ετών. Και θυμάμαι ότι κοιμόμαστε με την αδερφή μου, τη Μαρίζα την Κόχ, στο σπιτάκι του παππού μου, του Παπαγιάννη. Η μαμά μου είχε ξυπνήσει πολύ πρωί εκείνη την ημέρα για να ταΐσει τα ζώα να πάει στο παιδικό που ήταν μαγείρισα. Και πετιέται μόλις ένιωσε το σεισμό από την κάτω μάντρα και ανεβαίνει και μας τραβάει έξω στην αυλή και μπροστά μας πέφτανε τα σπίτια. Στα πόδια μας πέφτανε τα σπίτια. Ένα τρομερό συνέστημα με το που ξυπνήσαμε να βλέπουμε να γκρεμίζονται τα σπίτια μας. Η μαμά μου φοβισμένη, μη τυχόν και πάθουμε κάτι που ευτυχώς προλάβαμε και βγήκαμε στον δρόμο, αλλά δίπλα-δίπλα ήταν όλα τα σπίτια γκρεμισμένα. Μας πήρε και μας πήγε προς την Επισκοπή να πάμε, λέει, στο βουνό που ήταν πιο σταθερό, γιατί φοβηθήκαμε, αφού ξέραμε την ιστορία. Εκείνη βέβαια σαν μεγαλύτερη είχε ζήσει και δύο εκρήξεις του ηφαιστείου το 28 και το 36 και μας πήγε προς το βουνό πάνω στα Βρυσάκια. Ναι. Βέβαια, αφού οι σεισμοί γινόντουσαν συνέχεια και δεν σταματούσαν ο ένας από τον άλλον, πέφτανε και τα βράχια από το βουνό. Δηλαδή γλιστρούσαν οι βράχια από το βουνό, οπότε φεύγουμε και πάμε στα μπέλια του Μοσινιόρη. Είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος, ένα σκονόβολο από πύργο, από έξω γωνιά, από παντού και κλάματα και φωνές ο κόσμος. Στριγκλία στα παιδιά, τα ζώα φωνάζαν, ήταν μια κατάσταση τρομακτική στα παιδικά μου, στην παιδική μου μνήμη, δηλαδή φαντάζει αυτό σαν ένα φοβερό γεγονός. Και το οποίο βέβαια έχει και μια συνέχεια, διότι ναι, μεν οι σεισμοί λιγόστευαν σιγά σιγά, κρατήσανε πολλές μέρες, αλλά ήταν πάρα πολύ έντονοι τις πρώτες μέρες. Και αναγκαστικά, αφού έπρεπε κάπου να μπούμε, κάπου να κοιμηθούμε, κάπου να σταθούμε, πήγαμε προς τα Λόνια, σκεπαστήκαμε με ό,τι ωραία είχαμε. Η Λαδομανέστρα πήγαινε σύννεφο στο Ήπεθρο για να ταΐσουν παιδιά μεγάλους γέροντες. Στις αφηγήσεις ήταν ο κύριος Ηλίας Μάινας, η κυρία Ειρήνη Κόχ και ο κύριος Πρέκας Ιάκωβος. Πριν από δύο μέρες, την παραμονή του Αγίου Παγκρατίου, την παραμονή του μεγάλου σεισμού της Σαντορίνης, ο Παγκράτιος Πολιτιστικός Σύλλογος Καμαρίου προσπάθησε να κάνει κάτι αντίστοιχο στο Καμάρι, έτσι ώστε να μαζευτούν οι γυραιότεροι και να μιλήσουν. Η μέρα μνήμης του σεισμού είναι πολύ σημαδιακή για όλους. Γι' αυτό το λόγο, οποιαδήποτε είδους προσπάθεια ανάδειξης της τοπικής ιστορίας του νησιού, γιατί η προφορική ιστορία του νησιού είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε τελικά. Η κάθε προσπάθεια πρέπει να υποστηριχτεί. Φεύγουμε από Καμάρι. Κατεβαίνουμε προς τον πύργο. Εκεί να δείτε κάτι αφηγήσεις. Ας πούμε ήταν 6 παρά 10. Εγώ ήμουν στο κρεβάτι και η κυρία Θεόνη Φίτρου. Και είχαμε νιώσει κι άλλους σεισμούς. Εντάξει, εγώ δεν σηκώθηκα, αλλά κρεβάτι πάνω κάτω. Το πρώτο, δεν το νέα. Έτσι πιεζόμουν εκεί πέρα, αλλά θα περάσει. Όταν ήρθε ο δεύτερος από το μπουφέ, πέσανε τα φλιτζανάκια κάτω. Και αφού άκουσα εγώ τα φλιτζανάκια, σηκώθηκα. Και πάω και βρίσκω το ζαφόδι σας στην κουζίκη. Φόρεσε τη ζακέτα σου, μου κρυώνεις. Όχι, θέλω και αέρα. Αφήστε αέρα, εντάξει. 2-1. Και έγινε λοιπόν η δεύτερη φορά. Για βέβαια η δεύτερη φορά πέσανε κάποια κομμάτια από τα σπίτια. Η πρώτη κρατήσανε. Και πήρα εγώ το δρόμο για να έρθω στο Αμπέλ. Γιατί εδώ πέρα ακριβώς ήταν Αμπέλ. Ήταν Αμπέλ. Ήταν πρώτα σπίτια. Εδώ από κάτω, ε. Εδώ, ναι, αυτό το σπίτι πια ήταν Αμπέλια. Ναι. Έχω και το χάρτη, ας πούμε. Λοιπόν, και να έρθουμε στο Αμπέλ. Έτσι έπρεπε να κάνουμε. Ακριβώς λοιπόν με το που γυρίζω εδώ στο δρόμο πάνω, πέφτει το σπίτι της κυρίας Σκούλας, το μισό και πατάει τα κάγκελα, δηλαδή για ένα δεπελό να έχει. Ναι, ναι, ναι. Και την ώρα αυτή έπεφτε και το κομμάτι του, της Δόνης από πάνω και έπεσε πάνω στην ταράτσα τη δικιά μας, ας πούμε. Πού σκοτώθηκε κοπέλα? Όχι, αυτό όχι, είναι όχι, από εκεί. Από την άλλη σκοτώθηκε. Έπεσε πάνω στην ταράτσα τη δική μας. Αλλά εγώ είχα τύχει δηλαδή σε δευτερόλεπτα. Ναι. Εκεί στα μπέλια, όλος ο κόσμος από εδώ, στα μπέλια, από εκεί, στα μπέλια, από εκεί, στα μπέλια, γύρω γύρω έβγαινε ο κόσμος έξω. Μετά όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, ο Γιάννης ο Σανιός έφερε το παιδί του, ξέρεις, τα κατσικάκια που σφάζουν και τα βαστάνε, του είχε σκοτωθεί και το έφερε από εδώ, το έφερε στο Αμπέλι, γιατί από τούτο το δρόμο ήρθε. Και εγώ τότε θυμάμαι, γιατί το σπίτι ήταν μεγάλο, ήταν μέχρι εκεί, στενή άμπλη μπροστά. Και εδώ πέρα ήταν η πόρτα και εκεί ένα παράθυρο με το γραφείο, αλλά το είχε πνευματικό. Και αρπάζω που είσαι τότε της μπαμπάς από το κρεβάτι, αλλά γρήγορα. Έκανε μικρούς σεισμούς. Και το έβαλε μέσα, όσο πήγε κάτω. Στη 10 το βράδυ ήρθανε ο στρατός και έφερε. Ο βασιλιάς δεν ήρθε εκεί μετά. Την άλλη μέρα. Και παίρνουν τον άνθρωπο από μέσα στο Αμπέλ για να πάνε να ψάξουν για τη Μαράκη. Ναι. Αυτή πάλι από βραδύ Κυριακή ήρθε. Και ήμουν εγώ στην κυρία Μαργαρίτη και μιλάγαμε. Δύο αγοράκια. Τρέχει και αυτή για να βγει, αλλά μετά βγαίνοντα σκέφτηκε να πάει να πιάσει τα πέντε αγοράκια μετά. Να πιάσει ένα ζακετάκι, ξέρω εγώ, το δύο πρωί. Και πέφτει η κουζίνα και τη δίνει μια και πάει κάτω από το μάθημα. Και παιδάκια μένα έτσι. Ναι. Συντήκαρο το βράδυ πήγαν και τη βρήκανε. Γιατί ψάχνανε. 10 ώρα το βράδυ και την ξεσκεπάσανε και ο άντρας μου ήταν αυτά, τη θέξανε βάσει στην πόρτα και ήταν ζεστή. Άρα έπαθε, διότι δεν την έπιασαν οι πέτρες, την έκλεισα σε ένα χώρο από κάτω και ενώ του εκείνου που τον σου λαμπαδίνου το Δημήτρη, 12 μεσημέρι και ήταν κόκαλο. Άρα αυτή 10 το βράδυ ήταν ζωντανή φαίνεται πολύ ώρα. Είχε αντέξει. Όχι, δεν την πίτωσαν τα πέτρες. Δεν την ρίξανε πέτρες απάνω. Ξέρεις πώς ήταν τα παλιά τζάκια που βάζαν τους πάγκους, ας πούμε, της κουζίνας, αν τα χτίστηνε. Είχαν και από κάτω ένα αυτό για να βάζουν τα ξύλα, ξέρω εγώ τι να βάζουν, και εκεί τις έσπρωξε και πήγε από κάτω. Ενώ το παιδί του Σβορώνου επιτόχου έμεινε. Αυτό, 12 ερωτώ, αυτός είναι και ήταν κόκκινο. Πέρασα εγώ από εκεί. Το πάτησα κόκκινο. Και προχώρησα. Ενώ κάτω. Αυτά τα τρία άτομα είχαμε εμείς νεκρούς. Ναι. Τη Μαράκη. Για να τα λέμε τώρα αυτά τώρα είναι. Και την πήγανε κάτω, ας πούμε. Και την άλλη μέρα ήρθε ο άντρας της. Ναι. Από την Αθήνα, ας πούμε. Ποια? Τη Μαράκη. Α, το Μαράκη, ναι. Την άλλη μέρα ήρθε. Και καθόμαστε εμείς τώρα τρεις μήνες εδώ. Είχαν φέρει σκηνές και βάλανε, ας πούμε, τρεις-τέσσερις μέσα σε αυτό το μέρο. Σκηνές και μένανε. Πόσα του εμείς μέναμε στο. Με στη σκηνή έμενα εγώ και ο άντρας μου, η μάνα μου και ο πατέρας μου, η Ρώσα. Ναι. Αυτή. Άλλο ένα δρόγινο έμενα. Οχτώ άτομα. Ναι, και το κρεβάτι μου έτσι, αλλά εγώ ήταν το δικό μου. Και εμείς μέναμε στην αρχή και πήγαινα για να πάρω νερό και δεν νόμιζα πως θα πάει στα νερά. Μα ένα πράγμα ήταν. Και ήταν ένας από αυτό του κυρίου Κόλλη. Ήταν δύο. Αυτοί έχουν έρθει από τη Ρωσία και ήταν εδώ η αδερφή του και εκείνος στην Αθήνα. Ήρθε αυτές τις μέρες έρθει να τη δει και κοιμότερε κοντά. Και ο καημένος είχε ένα κουτάκι του γαλάτου για να ουρίσει το βράδυ. Λοιπόν, το έβαλε εκεί πέρα. Το μετατόπισε λίγο η κυρία Ρίτα. Και την νύχτα η δίψα και πιάσε το αυτοκίνητο. Μέσα από αυτό το αστείο περιστατικό, μέσα από αυτή την τόσο ζωηρή αφήγηση από πλευράς πύργου, την ενδεικτική το τονίζω, μπορούμε να καταλάβουμε και μια άλλη όψη, αυτή τη φορά της Νότιας Σαντορίνης. Ψάχνοντας, ένα από τα βασικά σημεία τα οποία με εντυπωσίασαν ήταν η κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Καταβάτη, ιστορικό γραμματέα όπως μου τον χαρακτήρισαν, της κοινότητας Πύργου. Μου διηγήθηκε ένα μικρό περιστατικό, το οποίο θα ήθελα να σας το μεταφέρω. Γίνεται ο σεισμός, έχουμε ό,τι έχουμε, έχουμε στον πύργο τις σκηνές σε κάθε χωριό, έτσι ώστε η σκηνή να είναι κοντά στα σπίτια, σε αντίθεση με τα χωριά μέχρι τα Φυρά, δηλαδή Φυράφυρο, Στεφάνη, Μεροβίγλη, όπου προσπάθησαν να μαζευτούν οι περισσότεροι όσο το δυνατόν γινόταν καλύτερα σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Και γύρισε και μου είπε το εξής, ότι κοίτα να δεις Ιωσήφ, ο κύριος Ορότος, παλιός πρόεδρος της κοινότητας, μάλλον πρόεδρος της κοινότητας Πύργου την περίοδο του μεγάλου σεισμού, είχε ήδη ξεκινήσει την διαδικασία ώστε να γίνει ο δρόμος προς τον Αθηνιό. Αμέσως μετά τον μεγάλο σεισμό, αμέσως μετά τις πρώτες ημέρες του μεγάλου σεισμού, τις επίσπευσε τις εργασίες, τις διαδικασίες, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του νησιού μέσα από τον νέο, από το νέο δρόμο του Αθηνιού, για να μην υπάρχει άλλου είδους πρόβλημα. Και ήταν τόσο παραστατική η αφήγησή του κυρίου Καταβάτη, όπου γίναγε και μου τόνιζε ότι έβαλε λιτούς και δεμένους, γιατί τον ένοιαζε το μετά της Σαντορίνης. Και ένα μικρό σχόλιο, που να ξέρω ο κύριος Ορότος πως είναι σήμερα η Σαντορίνη. Λίγο πριν κατέβουμε στα νότια χωριά, ας συνεχίσουμε λίγο την ανάρτηση των νεκρών από τη Μαρμάρινη Πλάκα μπροστά από την εκκλησία του Αγίου Παγκρατίου. Πύργος, Καμπίτσι Μαρία, Καραμολέγκος Δημήτριος, Φύτρος Ηλίας. Μεσαριά, Αλυφρακή Τομάζου, 4 τέκνα. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή «Τσάρκα στα νησιά», που σήμερα ειδικά μετονομάζεται σε «Τσάρκα στη μνήμη της ιστορίας του νησιού», προσπαθώντας να ανακαλύψουμε εικόνες και στιγμές μιας άλλης Σαντορίνης, της Σαντορίνης της 9ης Ιουλίου 1956. Φεύγουμε για ακροτήρι τώρα και θα ακολουθήσουν και άλλα δύο χωριά σίγουρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, παιδιά. Η κυρία Μαρία Μπαϊκά. Το δεύτερο σεισμό έβγαινε ο ήλιος τότε, πίσω από τον πύργο. Και σήμερα πάλι πολύ πρωί ξύπνησα, δεν μπορούσα. Και το κοίταξα να δω. Και η ακτίνηση του ήλιου λαμπύριζε η ατμόσφαιρα και με το δεύτερο σεισμό το χώμα που ανέβηκε από τα χαλάσματα ήταν μια χρυσαφένια, δεν ξέρω, μια ατμόσφαιρα που ήταν πολύ ωραία. Εάν δεν ήταν ο σεισμός, ήταν πολύ ωραίο αυτό να το βλέπεις. Οι ακτίνες του ήλιου και το χώμα. Εκείνη την ώρα τρέχει ο Γιακουμάκης κάτω, ένας που καθόταν μέσα στο καστέλι. Και εγώ πήγαινα 2 χρόνια μέσα στο καστέλι, μάθαινα μοντίστρα. Στα παιδιά της κόρης, την κόρη του Κούλα Μπλακ και η κόρη του, συγγνώμη, Και λέει εκείνος, εσείς δεν μάθετε τίποτα, εγώ έχασα τα παιδιά μου. Γυρίζω και βλέπω με το καστέλι, εκεί που είναι τώρα η κοινότητα, από πάνω ήταν η Αγία Τριάδα και είδαμε τις σημαίες της Αγίας Τριάδας και κουνάγανε σημαίες, είχε πέσει η εκκλησία. Μετά... Το 56, στις 6.30 ώρα το πρωί έγινε ο σεισμός. Ο πρώτος σεισμός ευουγκάλιζε η γης όπως βουγκαλίζουν, με συγχωρείς, 5 μοσχάρια. 10. Βουγκάλιζε. Ακνιάσε τα σπίτια όλα και ο δεύτερος σεισμός σε 5 λεπτά, 10 εκεί περίπου έγινε ο δεύτερος. Και ο δεύτερος σεισμός θα γκρέμισε. Και στο εδώ στο χωριό μας και σε όλα τα χωριά, αλλά η πολλή ζημιά έγινε στην Καρτέρα με Ρεβίγλη, Φυρά, Φυροστεφάνη. Απάνω με Λιάδα, θυμάμαι, ας πούμε, πολλά. Που πήγαν, ας πούμε, και άνθρωποι στη θάλασσα με το σεισμό, πήγανε τα υπόσκαφα και πήγανε κάτω. Το πρωί που έγινε, μου φωνάξανε εμένα, βγάλε τα παιδιά έξω γιατί γίνεται σεισμός. Ήμουνα 12 χρόνο παιδί εγώ. Και βγαίνω έξω στο δρόμο και βλέπω το καστέλι, το χωριό το δικό μου, στο κάστρο, και η άνοιγε ο τείχος και βλέπεις την Ανατολή από εκεί. Μπαμ και ξανακλίνει. Συγχωρέστε με που σταματώ και πάλι την αφήγηση. Ο κύριος που ακούμε είναι ο περίφημος Νικόλας ο Τρομάρας, τη σπηλιά του Μινά, κάτω στο ακροτήρι. Και η πρώτη κυρία, η κυρία Μαρία Μπαϊκά. Φανταστείτε την αντίθεση στα μάτια των παιδιών. Από τη μία, ότι αν δεν είχαν το σεισμό, η Ανατολή και το χώμα θα ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής. Και από την άλλη, ότι άνοιγε το καστέλι και ήταν σαν να βλέπει. άνοιγαν οι τείχοι από το Καστέλι και έκλειναν και έβλεπαν την Ανατολή. Έπεσε, θυμάμαι που έπεσε η εκκλησία και κατρακύλησε η εικόνα η Αγία Τριάδα από μέσα στο κάστρο και την ευρήκανε στην ενορία που έχουμε τώρα εμείς στην Αγία Θεοδοσία, κουμπισμένη στην πόρτα η Αγία Τριάδα. Μετά είχαν σκοτωθεί δύο κορίτσια μέσα στο κάστρο και ήρθε το πολεμικό ναυτικό με το στρατό για να, να βρει τα κορίτσια. Κάβανε οι ναύτες ότι τον έλεγαν αξιωματικοί, κάνανε και εκείνοι. Πες παντώ, ο πατέρας μου και οι άλλοι ειδικοί που ήθελαν να βρούνε, οι γονείς που είχαν τα παιδιά και ήθελαν να βρούνε τα παιδιά και ψάχανε δύο μέρες και δεν τα βρίσκανε. Λέει ο πατέρας μου, Νικολό, φώναξε τη σκύλα να ανέβει απάνω. Και έρχεται μια σκύλα καλή που είχε ο πατέρας μου, του λέει του διοικητή, του λέει κύριε διοικητή, θα μ' αφήσει να βρω τα κορίτσια, ναι ή όχι. Είδα πλάκα την εδώ δασυμπούλες, όλοι μας. Ήμουν ένα πιτσιρικά και τρώα σικάμια και είχα γίνει ομούρα και μου λέει ένας αξιωματικός, μου λέει τι έπαθες, λέω σικάμινα είχα. Πάει ο κύριος, του λέει τα κορίτσια δεν είναι εδώ που σκαπέτε, του λέει ο πατέρας. Λέει η Βάρμπα Μινά κάνει στην άκρη να κάνουμε τη δουλειά μας. Από όταν τους πιέσανε, σου λέει τώρα δεν παίρνει άλλο, θα μας γιουχάρουνε οι νεκοτριγιάνοι. Που να ζήσεις κύριο πατέρα μέσα από με το μέσα μπορεί, φέρνει ο κύριος από κοντά στον πατέρα μου, πάει από εδώ μέχρι στο τραπέζι και το δεύτερο, φέρμα ο κύριος. Εκεί που φερμάρει ο κύριος είναι δεκοριστά σκοτωμένο, δύο κοπέλες. Μια ήταν 18 χρονών και η άλλη 22 εκεί πέρα να ήταν τα χωριτσά αυτά. Και το ξεχώσαμε, τα βάλαμε από αυτή την πόρτα στη Φλεβαριώτηση της Εκκλησίας, βάλαμε μια πόρτα και τα βάλανε, εγώ παιδί τώρα ήμουν, τα βάλανε και τα πιάνε στο Χριστό. Το φέρετρο της εποχής, το φέρετρο των ημερών εκείνων, μια πόρτα από μια εκκλησία και τα σκυλιά από τότε να προσπαθήσουν να διασώσουν ό,τι μπορούσαν. Συνεχίζουμε ακόμα στο ακροτήρι με τον κύριο Αρτέμι Αρβανίτη. Αυτά είναι άσχημο πράγμα. Μόναχα τη θάλασσα, δηλαδή τώρα από αυτό, τη θάλασσα να αδειάσει από εδώ μέχρι, δηλαδή περίπου 25 μέτρα. Ναι. Να πάει η θάλασσα πάω στην Κρήτη. Ναι. Αυτή και πράγμα. Το βλέπατε από εδώ. Όχι εδώ. Ήσασταν από κάτω, άλλο το βλέπατε. Ναι, εκεί που είναι το δέντρο, ξέρεις που είναι του Δημήτρου Λευτέρη, τα παιδιά φούλες προς άκρη. Ναι, ναι, ναι. Ήταν ταβέρνα, είχε παλιά αυτός εδώ. Ναι. Αριστερά. Ναι. Και από, ήμουν εγώ ξόξο, είχε αλώνει κύρα, είναι ακόμα το αλώνει, μπορεί να πάτε καμιά μέρα ναι. Εκεί πέρα να δείτε, είναι το ίδιο όπως αυτό εδώ, ναι. Τα λέμε αλώνει. Και βλέπατε τη θάλασσα που φεύγε μέσα. Που φεύγε, ναι, την είδα, δηλαδή μετά ήταν μια βάρκα, τότε δεν υπήρχαν μηχανές και τέτοια πράγματα, με τα κούπια, ήταν από την απάνω μεριά ο Βασίλης και ένας ανυψώστου. Θυμάστε το ο Βασίλης. Και από την απάνω μεριά ήταν ναι. Αυτός και ο ανυψώστου. Ναι. Είδα εγώ τη βάρκα, αλλά αυτή η Φίαν ήταν από κάτω και ήταν τελά. Αφού ήταν αυτή το σεισμό, τον επήραν χαμπάρ από μέσα στη θάλασσα που ήταν φαινέται. Και είχαν ανοιχτή μακριά. Και έτσι είδα εγώ που κοβαντζένα το βουνό και πήγαινα με τα κούπια τότε σε αυτό που τραγούσα και πήγαινα. Οπότε γλιτώσανε. Ναι, γλιτώσανε. Γλιτώσανε ναι. Και το είχανε... Το είχανε αντιληφθεί και φύγανε. Το είχανε αντιληφθεί και φύγανε. Μάλιστα. Ναι, τον είχα ρωτήξει εγώ το Σπύρο και μου λέει, είδαμε, μου λέει, είπε ο Μπάρμπαρα μου πάμε να φύγουμε γιατί κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Ναι, ακούσαν το γουιτό και αυτοί πρώτα. Ναι. Ακούσανε και αυτοί το γουιτό. Ναι. Πρώτος, τίποτα. Ναι. Το λοιπόν, εκεί πέρα έχει ένα άλλο όπως είναι αυτό εδώ. Ναι. Εγώ ήμουν από κάτω από το... Ήταν ένα ξερότυχος μονοπέτρης. Και ήμουν πεσμένος από κάτω. Τι πως ήμουν πιεσμένος, παίρνει ένα, ένα γουητό ή άκουσα έρχονται ένα από εδώ από βόρεια και μου βγάλει γης. Η βογκάλιζε γης. Ήμουν καθισμένος, πιεσμένος έτσι πριν ήταν εγώ, η πίνη με καβάντα και γυρίζει μπροστά σου. Το βουνό ετούτο είναι με εκείνο. Τι να σκοθά, πάντα μπορούσα να σκοθά πάνω. Ένας άλλος αμυψός μου είχε κατεβεί κάτω στη θάλασσα να φορτώσει τελάρα. Τότε δεν είχαμε βέβαια, είχαμε αυτοκίνητο, αλλά δούλευε στα φυρά, στο γυαλό, ήταν εργοστάσιο που δούλευε ντομάτες. Και είπε να φορτώσει τελάρα από κάτω, εγώ λέω πάει τον σκότωσε, σκοτώθηκε το, αυτό όλο το πράγμα δηλαδή που ήταν, σκοτώθηκε. Πάμε να δούμε τι να δω. Η θάλασσα είχε πάει όξο από εδώ μέχρι τη Σικάμια. Δηλαδή περίπου 30 μέτρα. Είχε πάει η θάλασσα όξο. Οι χορτάρες που ήταν μέσα στη βραχιά, μυρίζαν μια ανάσχημη μυρωδιά, βγάζαν δηλαδή μια προσφορά στην. Νιώθα τώρα εγώ από πάνω, δεν κατέβηκα κάτω. Έτσι, δεν πέρασε 10 λεπτά. Βλέπω τον άλλον και βγαίνει απάνω το καδάφορτο. Δεν υπάρχει, ήταν η θάλασσα, είχε κάτι όπως το έχει δικιά. Τράβηξε το γάλαρο μέσα και πέθανε οι πέτρες και δεν τον έβρικαν. Ούτε αυτό είναι το γάλαρο. Και μετά πήγαμε εδώ μεριά, είχαμε άλλα χωράφια που πήγαμε τα τελά και πήγαμε να ξεφορτώσουμε το γάλαρο. Πώς πήγαμε να ξεφορτώσουμε το γάλαρο, πάει το δεύτερο σύστημα. Και μας πέτα ο γάλαρος και εμείς οι δυο πήγαμε από εδώ μέχρι την μπαλέτα, μας επέταξε. Ο τείχος που έκασε, ξέρω τείχος, ήταν δηλαδή αψηλός και εμείς είμαστε από κάτω. Και μας επιτά και πάμε μέσα στο χωράφι και δεν υπάρχαμε πράγματα. Πώς ζούσατε μετά, πόσα παιδιά ήσασταν στην οικογένεια? Εμείς? Ναι. Είμαστε καμιά 15. Ήσασταν, ναι. Ναι, από ένα πατέρα με τρεις γυναίκες. Με τρεις γυναίκες, 15 παιδιά. Ναι. Και στη ζωή, στη ναι, ζωή. Ναι, ναι. Και πού ζούσατε αμέσως μετά το σεισμό, σε σκηνές? Όχι, εγώ δεν είχα, ο πατέρας μου είχε άλλη, είχε την τρίτη γυναίκα. Α. Εγώ είμαι ένα μονάχος. Α, πού? Είχα μέσα στα Κροτήρια. Στα Κροτήρια? Ναι. Και δεν φοβόσασταν? Όχι, λίγο μετά το σεισμό, τον πρώτο καιρό. Ναι, ναι, ναι. Α, πήκατε κατευθείαν στο σπίτι? Ναι, εκεί είμαι. Εκεί, εκεί ήσασταν. Ναι, δεν είπε εγώ είμαι. Ο κόσμος είχε μπλάξει. Είχε μπλάξει. Ναι, είχε, ήταν έξω. Στο χωράφι ήμενα. Ναι. Με στα αλόνια που είναι απάνω εκεί στις καπαριές που λέμε στις ζωμαράδες. Ναι, όλα αλόνια που λωνεύαμε τότε στα στάχια με τα μουλάρια. Ναι. Και μείνανε όλοι με στα αλόνια, άλλοι φέρανε βέβαια σκηνές αμέσως. Ναι. Και οι άλλοι κοιούνται στα σκηνές, άλλοι στα αλόνια. Και θυμάστε πως ήταν ο καιρός τότε? Ήταν καλός ο καιρός. Ναι. Ήταν ευνοϊκός. Και η Βεντέμα συνεχίστηκε κανονικά μετά? Ναι, το τρίγω, ναι. Ναι, μετά τρίγω. Ήταν οι ντομάτες. Ήταν οι ντομάτες. Σαν τώρα. Σαν αύριο, ναι. Σαν αύριο. Σαν αύριο, σαν αύριο, ναι. Ναι, και κόβαμε ντομάτες. Συνεχίζαμε, δεν καθόμαστε. Πώς ήταν μετά, okay, ήταν δύσκολη η προσαρμογή μετά το σεισμό, φοβόταν ο κόσμος? Φου. Είχατε και θύματα? Ναι, αμήν. Είχαμε δύο κοπέλες μέσα στο κάστρο. Ναι. Είχανε σκοτώσει. Και μπλάζαξαν όλο τα σπίτια, υπέσαν κάτω? Όχι, μόνο στο κάστρο. Μόνο στο κάστρο. Ναι, υπέσαν και δύο εκκλησίες. Ναι, ποιες? Θυμάστε? Όχι. Η Αγία Τριάδα? Ναι, Αγία Τριάδα. Και οι άλλοι που δεν θυμάμαι, η Φλεβαριώτης. Φλεβαριώτης, ναι, ναι, ναι. Δεν τα θυμάμαι, πολύ μεγάλο που τα θυμάμαι. Θα μου πείτε και το όνομά σας? Αρτέμις. Το επίθετο. Αρβανίτης. Μπορεί να έχουμε βγει εκτός προγράμματος, αλλά νομίζω ότι η συγκεκριμένη μέρα το αρμόζει. Το συγκεκριμένο αφιέρωμα είναι ένα πάτημα σε κάτι διαφορετικό. Είναι ένα πάτημα ανακάλυψης της τοπικής ιστορίας του νησιού και πολύ δε περισσότερο της σύγχρονης ιστορίας του νησιού. Ακούσαμε αφηγήσεις ζωής από τα Κροτήρη. Ανεβαίνουμε λίγο πάνω και πηγαίνουμε στο μεγάλο χωριό. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μια πολύ αγαπημένη οικογενειακή φίλη, η κυρία Αργυρίνα Παπαγραπούλου, αναγνώστη, ιστορικός ερευνήτρια τοπικής γεωγραφίας. Καλή μας ημέρα. Γεια σας. Γεια σας, Ιωσήφ. Θέλω να μας μεταφέρετε και εσείς με τη σειρά σας τις εικόνες που μπορούμε να έχουμε και από το μεγάλο χωριό για το σεισμό της Σαντορίνης. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήμουνα σε ηλικία 4 χρονών. Ήμουν πολύ μικρή βέβαια. Θα μου πείτε και αυτοί οι ακροατές μας ακούν, θα πούνε μου πώς θυμάται ένα παιδί τετράχρονο μπορούσε να έχει μνήμες, μπορεί να έχει μνήμες από το σεισμό. Και όμως ήταν τόσο συγκλονιστικό το γεγονός, ώστε έχω μνήμες. Εγώ λοιπόν κοιμόμουν με τη γιαγιά μου, σε ένα γεμόνο στο σπίτι μας, κοιμόμουν με τη γιαγιά μου για παρέα, για την τροπιά της γιαγιάς μου σε ένα σπίτι δίπλα στο δικό μας, κοντά στο δικό μας. Και θυμάμαι, δεν μπορώ να περιγράψω το μέγεθος του σεισμού, ούτε την ένταση, γιατί σαν παιδί δεν μπορώ να τα θυμάμαι αυτά. Αλλά θυμάμαι ότι οι εικόνες που είχε η γιαγιά μου πάνω από το κρεβάτι πέσανε κάτω. Πέσανε πάνω στο κρεβάτι και στο πάτωμα. Η γιαγιά μου λοιπόν, αντί να με πάει να βγάλει έξω από το σπίτι, γονάτισε, το χώρισε έτσι σωστό, γονάτισε και έκανε το σταυρό της και προσευχότανε. Εκείνη την ώρα λοιπόν άνοιξε η ξόπορτα του σπιτιού και ήρθε ο πατέρας μου με τα εσόρουχα που έφταναν το κρεβάτι. Χριστιανή μου, βγάλε το παιδί έξω. Μέσα καθόσαστε, φώναζε ο πατέρας μου. Χανούμαστε, έτσι λέγανε. Χανούμαστε. Και με παίρνει, θυμάμαι, με άσπαξε ο πατέρας μου, με έβγαλε έξω από το σπίτι και βγήκαμε, θυμάμαι, στον δρόμο και θυμάμαι τη μητέρα μου ήταν εκεί στον αδερφό μου. Στη μέση του δρόμου πάνω στα χαλάσματα η μητέρα μου με μια νυχτικιά κόμματι, θυμάμαι, πορτοκαλί μακριά. Λοιπόν, αυτά θυμάμαι από την ώρα του σεισμού. Θυμάμαι σαν παιδί αυτές τις εικόνες. Ναι, μετά θυμάμαι που βρεθήκαμε στις σκηνές. Ναι, πού ήταν οι σκηνές του Μιλόφωνα? Δεν ήταν όλο μεγάλο χώρο σε ένα μέρος. Ήταν, ας πούμε, κατά γειτονιές. Εμείς η γειτονιά δικιά μας, το πίσω χωριό, είμαστε στις Στεφανούς. Μια που ήταν παράδειση καμιά, το λένε ακόμα τη Στεφανούς, δεν είναι για τη στάση. Εκεί είμαστε εμείς. Εκεί μέναμε. Δύο-τρεις οικογένειες μέσα σε κάθε σκηνή. Άλλοι πάλι είχαν πάει, ας πούμε, σε άλλα χωράφια, δεν ξέρω. Εγώ εμείς πάντως είμαστε κοντά στα σπίτια. Δηλαδή, το είχαν κανονίσει έτσι κάθε γειτονιά να είναι κοντά στα σπίτια της. Γιατί τα σπίτια εδώ τα είχαν μείνει ανοιχτά, όπως θυμάμαι, και πήγαιναν μόνο οι άντρες. Πήγαιναν να φέρουν κανένα ρούχο, αν είχε τίποτα φαγητό στο σπίτι, ή ό,τι άλλο χρειαζόμαστε. Ναι, και τι επίσης, θυμάμαι ότι εκεί στη Καμιά, εμείς τα παιδιά δεν το συνδυάζαμε και με τη διασκέδαση, όπως είπε και ο Μάνιας, άκουσα και το Ιωάννη. Ακριβώς. Το είχαμε συνδυάσει μετά και είχαν κάνει, δέναμε κούνιες απάνω στη Καμιά, τα πιο μεγάλα παιδιά βέβαια, ήταν μεγαλύτερα ως τα της του Ακύλα, ήταν μεγαλύτερα παιδιά από μένα, και δέναμε σκηνιά και κάναμε κούνιες. Επίσης, θυμάμαι που ήρθε ο βασιλιάς ο Παύλος ήταν τότε, με τη Φρυδερίκη. Και μου λέει η γιαγιά μου, γιατί είχα τη γιαγιά μου, εγώ ήταν η σοφή γυναίκα, η γιαγιά μου, η Αργυρού. Και μου λέει λοιπόν, θα έρθει το λεωφορείο. Και πάνε με το λεωφορείο, ο βασιλιάς με τη βασίλισσα, περνούσαν με το λεωφορείο. Και μου λέει, θα πάμε στη στάση, έκανε στάση το λεωφορείο. Και θυμάμαι ότι ήταν στην πόρτα του λεωφορείου η βασίλισσα, η Φρυδερίκη. Και μου λέει, τη φιλή στο χέρι τη βασίλισσα, μου λέει η γιαγιά μου. Και της φίλησα το χέρι της βασίλισσας και θυμάμαι μου χάρεψε το κεφάλι μου. Εγώ πια χαρά που είδα τη βασίλισσα πια και και στα άλλα παιδιά μου χαιρέτησα τη βασίλισσα και με χάρεψε η βασίλισσα. Ναι. Στο χωριό μας είχαμε ένα θύμα, πρέπει να είχαμε. Ποιο? Εγώ και θυμάμαι μια γρήγορα ήταν το κεραραμπολίδι. Ναι, ναι. Τα φορτώνες του Ακύλα απέναντι το αρχοντικό του Ακύλα. Ναι. Εκεί έμενε. Και έπεσε κάποια πέτρα από το σπίτι. Και χτύπησε στο κεφάλι και θυμάμαι και εγώ το γεγονός πάνω στην πόρτα. Ναι. Ότι φέρνανε πάνω σε μια πόρτα. Εγώ μπορώ βέβαια να σας, να σας μεταφέρω και την άλλη πλευρά, την πλευρά που μας έλεγε ο Παπαλευτέρης, που μας έλεγε ότι άκουγε το βοητό από τους Αγίους Αναγύρους και το μόνο που τον έμαζε ήταν να πάρει την εικόνα της Παναγιάς, την εικόνα της Τρανής, για να μπορέσει να μην υπάρχει πρόβλημα, να μην έχει πρόβλημα η Εκκλησία. Ναι, ναι, ναι, η άλλη πλευρά, αλλά και το γεγονός ότι η δικιά μας, η κυρία Στέλλα, είχε γυρίσει και μου είχε πει ότι οι λειτουργίες... Να το καμάρα και στη στάση. Ακριβώς. Ναι, ότι λειτουργίες δεν είναι... Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να γι' αυτό μεταφέρουμε και τις γνώμες και τις εμπειρίες. Ναι. Και από ό,τι είχα ακούσει από το θείο μου τον Αντώνη, δηλαδή από το γεγονός, θυμάμαι πολύ, γιατί ήταν στον κάμπο τότε, με τις ντομάτες. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο θείος μου στο χωράφι κάτω. Ναι. Και άκουσε και ήθελε το βουητό, αυτό το βουητό που ήταν. Ναι. Το βουητό, το βουητό. Ναι. Και πρώτα αυτό το βουητό, δηλαδή τα σκυλιά ουρλιάζανε, τα ζωά όλα μου γκρίζανε. Ναι. Και μετά έφυγε και αυτό το σύστημα το μεγάλο. Το μεγάλο. Και έγινε και τσουνάμι και εδώ, από ό,τι έχω ακούσει. Ναι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε και το τσουνάμι στην Πλιχάδα. Ναι. Πήγε θάλασσα μέσα, λέει, και βγήκαν τα ψάρια. Ήταν αυτό το οποίο μας μετέφεραν και άλλοι. Ναι, βγήκαν τα ψάρια και μάλιστα οι μπογενοί άνθρωποι μη ζέντες, γιατί μας έλαγαν τα ψάρια. Ναι. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Τίποτα. Να είστε καλά και να είμαστε καλά να μπορέσουμε να θυμάμαστε. Να κάνεις πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ. Ραδιοφωνική τσάρκα στα νησιά. Τσάρκα στο χθες της ιστορίας του νησιού μας. Αλήθεια αναρωτιέμαι, δεν είναι μια καλή ευκαιρία από εδώ και πέρα οι δάσκαλοι και όχι μόνο να εκμεταλλευτούν αυτούς τους θησαυρούς? Εμείς ενδεικτικά μέχρι στιγμής εντοπίσαμε κάποιους παππούδες, κάποιες γιαγιάδες ή κάποιους που είχαν ζήσει το μεγάλο σεισμό, έτσι ώστε να μπορέσουν να μας δείξουν μια άλλη Σαντορίνη. Μια αγνή Σαντορίνη. Και πιστέψτε με, κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης αλλά και της προσπάθειας ανάδειξης αυτών των εικόνων, βγήκαν πάρα πολλά στη φόρα. Όχι μόνο για τη Σαντωνιά Βεγγέρα, αλλά για πάρα πολλά διαφορετικά σημεία της ιστορίας του νησιού. Μας έχει απομείνει ένα χωριό. Θα κατευθυνθούμε προς το εμπόριο. Δεν καταφέραμε τελικά να έχουμε αφήγηση από την Αμοργό, αλλά θα γίνει και αυτό. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την καλεσμένη που είχαμε κανονίσει, με τη γιαγιά τη Μαρία τη Βλαβιανού. Καλά να είμαστε. Ανοικοδόμηση της Περίσσας, υπήρχε τότε ένα σύλλογος, ο Τίμιος Σταυρός. Η σημερινή Πανθυραϊκή. Ναι. Τότε ήταν και ένας αείμνηστος, ο θείος μου ήταν επίτροπος στο σύλλογο. Ο Χάρης. Όχι, ο θείος μου ο Μανώλης. Μανώλης, το επίθετο. Ο Καλαντρέας. Ναι. Ο Τζαμπέλης. Ο οποίος όλοι εβοηθήσανε και μαζέψανε πάρα πολλά χρήματα. Εδώσανε όλοι οι Σαντορινοί της ξενιτιάς, εδώσανε και μαζέψανε λεφτά και άρχισε ο Τίμιος Σταυρός και χτίστηκε. Ξεκίνησε. Ξεκίνησε. Βοήθησε μετά και το κράτος, από ό,τι άκουσα. Και, αλλά ο σύλλογος, ο Τίμιος Σταυρός τότε, εμάζεψε πάρα πολλά λεφτά, το είχα ακούσει από το θείο μου, που ήταν επίτροπος, είχε βγει μια επιτροπή στην Αθήνα και μαζέψανε και όλοι δώνανε πάρα πολλά λεφτά για το Τίμιο Σταυρό. Ναι, αλλά ο Γιάννης Οποχάρης είναι αυτός που ξεκίνησε. Ο Γιάννης Οποχάρης, εμένα τότε, είχαμε κανονίσει 50 χιλιάρικα δωρεάν για το καμπαναριό. Αλλά για την Περίσσα ήταν άλλο κομμάτι. Ναι. Δεν έβαλε ο Ποχάρης καθόλου. Με το δεύτερο σεισμό, ο Σταυρός πέφτει εξ αρχής, πέφτει όλος. Πώς γίνεται? Ο Κουμπές είχε πέσει. Ο Κουμπές έπεσε με το πρώτο και μετά. Μετά έπεσε, αλλά όχι ολοκληρωτικά. Οπότε έπρεπε να έρθει μηχάνημα για να το. Δεν διορθωνόταν. Είχε γίνει κομμάτια. Ο κύριος Χαράλαμπος Ζαμπέλης από το εμπορίο για τις στιγμές που ένιωσε όταν έβλεπε να πέφτει η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού της Περίσσας και φυσικά για την ανοικοδόμηση του Σταυρού. Ενώ ο μεγαλοχωριανός Φίλιππας Κατσίπης γράφει: «Ξημέρωνε 9 Ιουλίου 1956. Μαυρισμένη μέρα έφεξε. Βγήκε ο ήλιος σκοτεινός και το φεγγάρι μαύρο. Όπως ξεκόβεις με το πέλεκι την άσπα και πέφτει ο τράφος, έτσι γκρεμίζονταν σαν τα αρχοντικά σπίτια και καθίζανε στα θεμέλια τους τα φτωχικά. Ποιο στόμα να βγει να τα πει, ποια πένα να τα γράψει. Και αναμεσής τα γκρεμισμένα είναι και η Περίσσα μας». Αναφέρεται στην εκκλησία του Σταυρού. «Σαν τον τραυματισμένο γίγαντα έγειρε και γονάτισε. Συντρίμια γίνανε και μπλέξαν οι αέρινοι κουμπέδες της. Όμως τα δοξαριά του Σοφού Μπατζάνη την ταγιαντήσανε και έτσι δεν γίνει και άπλε. Απελπισία σε πιάνει που τη βλέπεις γκρεμισμένη και καημός μεγάλος σε συνεπέρνει. Η Περίσσα πρέπει να ξαναγίνει όπως ήτανε και ακόμα πιο όμορφη». Ενώ τελειώνει με τη φράση που ίσως θα είναι η φράση κλειδί στο τέλος της εκπομπής. «Οι φυλάξοντες οσίως τα όσια οσιωθήσονται». Συνεχίζουμε με την αφήγηση του κυρίου Ζαμπέλη. Θα πούμε από την αρχή. Από την αρχή. Λοιπόν, τότε εγώ ήμουν 15 χρονών, το 56. Σηκωθήκαμε 5 η ώρα τότε. Με τη σημερινή ώρα ήταν 4. Για να πάνε οι γονείς μου στο χωράφι, τότε μαζεύανε την ντομάτα και εγώ μάθαινα χτίστης με ένα μάστορα ο οποίος κατοικούσε δίπλα στην Παναγία τη Μεσάνη. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Εκείνη την ημέρα μόλις είχαμε μία γελάδα. Ήτανε πάρα πολύ ημέρη. Εκείνη την ημέρα σηκωθήκαμε να μας βράσει η μάνα μας το πρωινό βραστάρι, δίνει μία κουτουλιά η γελάδα στην πόρτα και πετιέται έξω. Εν τω μεταξύ τα σκυλιά γαυγίζανε, τα ζώα που είχαμε κάτι γαϊδούρια ανήσυχα, λίγο συγχωρεμένος ο πατέρας. Καλά, τι πάθανε τα ζώα σήμερα? Η γελάδα δεν θέλει αγόρια στο πούμε να σπάσει την πόρτα. Πετάχτηκε έξω, η πολεμούσα μα την βάλω με μέσα, τίποτα. Λέει, θα την πάρω μαζί μου στον κάμπο. Ξεκίνησα εγώ για το να πάω στο μάστορά μου, οι γονείς μου πάλι ξεκινήσαν να πάνε στα χωράφια. Μόλις πάω ακριβώς στην Παναγία απ' έξω, ακούω ένα μουγκριτό και ένα θόρυβο. Για μια στιγμή ήμουν ακριβώς από κάτω από το καμπαναριό της Παναγίας. Κουμπάω στον τοίχο, φεύγανε εντωμεταξύ πασπάρι, πέτρες. Ξεκολούσανε από τα παλιά εκεί που είχε μέσα στα μεσανά. Βλέπω το καμπαναριό να πηγαίνει κάνα μέτρο εκεί και να έρχεται πάλι στα ίσα. Κούμπησα εγώ σε έναν. Λέω τι πράγμα είναι, φοβήθηκα. Βγαίνει ο μαστοράς μου γιατί έμενε κοντά και αυτός μου λέει φύγε σεισμός. Τρέχω, βγαίνω έξω από την πόρτα. Είχαν πέσει οι τράφοι από πάνω από, από τον Κατσινάρο και είχε μία σκόνη να μην βλέπεις από εδώ εκεί, από τη σκόνη. Τέλος πάντων, βγαίνω έξω από, από τα μεσανά που είναι το καστέλι. Βλέπω αμέσως την Περίσσα και είδα ότι είχε πέσει ο Τρούλος, είχε μείνει ένα κομμάτι. Πανικοβλήθηκα, κατεβαίνω από τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μόλις πάω κάτω στον ποταμό που λέμε, εκεί γίνεται ο δεύτερος σεισμός. Η νύφη μου η Δεσποινού είχε πετάξει με τον πρώτο σεισμό το παιδί από το, είχε ένα παιδί, το είχε πετάξει από το παράθυρο γιατί η πόρτα είχε στραβώσει με το σεισμό και δεν μπορούσε να βγει έξω. Και το πέταξε από το παράθυρο, τη συναντώ εκεί, γίνεται ο δεύτερος, εκεί έκανε την πιο μεγάλη ζημιά, την έκανε ο δεύτερος. Ο πρώτος δηλαδή τα ορίμασε, αλλά το ευτύχισμα ήταν που ο κόσμος πρόλαβε και βγήκε έξω. Δεν είχαμε θύματα εδώ στο εμπόριο, μόνο μία γυναίκα είχε σπάσει το χέρι της. Αλλά ήταν το ευτύχισμα, ο δεύτερος έριξε σπίτια κάτω, αλλά είχε βγει ο κόσμος έξω. Δεν είχαμε θύματα στο εμπόριο. Ναι. Τα τόποι γύρισαν όλοι, πανικοβλήθηκε το χωριό, ανέβηκε και ο πατέρας μου από το χωριό, αυτό ξέρω εγώ, μαζευτήκαμε. Εν τω μεταξύ, μέσα σε 3 ώρες είδαμε από την Κρήτη να έρχονται αντιρτοπιλικά και να γεμίσει από τον Άγιο Γιώργη μέχρι στην Περίσσα καράβια. Και ήρθανε και 3 αρματαγωγά μεγάλα και αράξανε στην Περίσσα εκεί. Και από ό,τι έμαθα, ο σκοπός τους ήταν να πάρουν τον κόσμο. Αν σε περίπτωση άνοιγε το ηφαίστειο. Τόσο σύντομα, ε. Ναι. Δηλαδή, τα είδα εγώ τότε, ήμουν παιδάκι και τα είδα τα καράβια μόνο από την ταχύτητα που είχαν, μόνο την καμινάδα βλέπαμε. Και ήρθανε, να σας πω καμιά 15-18 καράβια ήταν μεγάλα και 3 αρματαγωγά αράξανε στην Περίσσα έξω. Τέλος πάντων πήγαμε στην Περίσσα, θυμάμαι εγώ ήμουν πιτσιρικάς κι άλλοι και μας πήγαμε κάτω και μας έδωσαν οι ναύτες κάτι κουραμάνες. τότε πού να βρεθεί, εμείς τρώγαμε κουλούρα, το κρίθινο, το άσπρο ψωμί το είχαμε σαν φρούτο. Μου δώσαν ένα κομμάτι, ναι, σαν φρούτο. Μου δώσαν ένα κομμάτι και το φάγα. Μετά μας έφερανε αντίσκηνα και μέναμε στο αντίσκηνο. Πόσο καιρό? Πολλές. 3-4 μήνες. Μέναμε στο αντίσκηνο. Και πού ήταν περίπου τα αντίσκηνα, ήταν όλοι μαζί? Ναι. Οικογένειες. Ανά 2 οικογένειες, δηλαδή. Υπήρχε περιβόλιο, υπήρχε χωράφι. Πάλι ένα χωράφι. Δηλαδή δεν ήταν κάπου ομαδικά όλοι μαζί, όχι. Σε χωράφι. Εμείς στον κήπο μας. Ναι. Ναι. Εμείς πάλι μας είχαν δώσει ένα αντίσκηνο και μέναμε εμείς και ο αδερφός μου που ήταν παντρεμένος με την γυναίκα του και μέναμε εκεί. Μέχρι που μας δώσανε τότε αρρωγή. 80.000 του κάθε ανθρώπου που είχε σπίτι τραγισμένο, είχε πέσει ένα για κομμάτι. Κατεδάφιση. Ήρθε ο στρατός, όλος ο στρατός, μετά ήρθανε τζέμπις, ήρθανε στρατός και Βοηθήσανε, ας πούμε. Ανοιχτήκανε δουλειές. Ανοιχτήκανε δουλειές, βοηθήσανε και κατεδαφίσανε τα σπίτια και μας δώσανε, θυμάμαι τότε, 80.000 να χτίσουμε σπίτι. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο πέρασμα η τελευταία αφήγηση. Για να μπορέσουμε λιγάκι να σκεφτούμε μόνοι μας τι σημαίνει σήμερα Σαντορίνη. Οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε έντονα τις στιγμές του σεισμού του 1956. Όπως μας είπε και η κυρία νομικού που είχαμε στην αρχή, ήταν όντως από πλευράς επιστήμης, ήταν όντως από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που είχαν περάσει ποτέ. Όπως βλέπετε και όπως μπορέσατε να, όπως προσπαθήσαμε μάλλον να σας δείξουμε, κάθε χωριό είχε να πει και κάτι διαφορετικό. Βασικό μέλημα των κατοίκων, βασικό δέσιμο των κατοίκων ήταν η σχέση της κοινότητας, ο αγαθός άνθρωπος και φυσικά η πίστη. Νομίζω ότι τέτοιες ημέρες είναι πολύ σημαντικές για όλο το νησί. Αυτοί οι άνθρωποι είναι το καλύτερο πάτημα για το αύριο. Πάνω στις αφηγήσεις αυτές των ανθρώπων, ίσως κάποιοι καταφέρουν να αλλάξουν. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, όταν δόθηκαν τα δάνεια, οι άνθρωποι που είχαν, των οποίων τα σπίτια είχαν κατεδαφιστεί ή είχαν κάποια προβλήματα, τι θα λέγανε για σήμερα? Όταν όλοι εμείς τους έχουμε ξεχάσει τόσα χρόνια. Γιατί η 9η Ιουλίου ήταν μία, η 9η Ιουλίου 1956 ήταν μία από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές αυτών των κατοίκων. Ήταν η αλλαγή της Σαντορίνης, του αγαθού Σαντορνιού, μιας άλλης Σαντορίνης. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ζωντανοί θησαυροί μνήμης και ιστορίας. Το μόνο που ζητάνε είναι να τους ακούσουμε. Φτάνοντας στο τέλος του αφιερώματος για το σεισμό, οφείλω προσωπικά θερμά να ευχαριστήσω τη διεύθυνση του σταθμού, την Ίτσα, την Αρτεμία, καθώς και όλους όσοι τρέχαμε εδώ και 5 μέρες και βοηθήσαμε ο καθένας με τον τρόπο του, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αξίσουμε μια σημαντική πληγή ιστορίας. Η 9η Ιουλίου δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί και ούτε να μας φοβίζει. Από την 9η Ιουλίου 1956 εμείς θα μάθουμε πολλά. Ήταν η ραδιοφωνική εκπομπή «Τσάρκα στα νησιά, τσάρκα στην παράδοση, τσάρκα στην ιστορία της Σαντορίνης». Να είστε όλοι και όλες καλά.